Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit! Macskák nincsenek, viszont annál több hús, vér, humán ember van a kamera képen az internet innenső és onnanső oldalán a CubeCast 49. adásában. Sziasztok! És mindjárt lesz hangotok is, egy fél pillanat, most! Most már mondhatod. Most már mi történt? Nem volt hangunk. Oh. Igen, a zene volt. Ja jó, szóval beletünk mutatva, de a lényeg, hogy ugye most nincs itt egy macska sem, hanem négy ember, pedig International Cat Day van. Én olyan. Akkor visszamegyek játszani. Ezen múlik. Hát figyelj, csak ezen múlik, én mindjárt megteszem, amit meg kell. Na de most, most ti mentetek el. Na de, amit még így az adás elején szerettem volna kihangsúlyozni, hogy történetesen többé-kevésbé ma egyébe van, hogy mi elkezdtük ezt a kis podcastet. Tényleg? Hát a augusztus 3-ai volt az első adásunk 2015-ben. Mivel most augusztus 3-a nem hétfőre esett, ezért úgy módosítottuk a dolgot, hogy akkor így mindenki itt legyen, és akkor így ma van az évforduló a 49. adásban. Napot nekünk! Yeah. Mit csinálunk az 50. jubileumira? Az 50. évre? Nem. Ja, rájöttem, hogy most akartam mondani, hogy én jövő héten valószínűleg nem leszek, szóval nekem tök mindegy az 50. Vagy csinálunk neki egy speciális videót. Az a helyzet, hogy még nem biztos, de még nálam is ez alakulhat, mert ugye nekem meg sziget. Hát akkor az 50. alkalomra akkor együtt sírunk. 50. alkalomra nem is sírunk meg, azt csináljuk. Vagy pedig posztponáljuk az egészet mondjuk egy héttel későbbre? Például. Várjatok egy pillanatot, mert érkezett egy kérés a kommentek között. Na, mit? Oh my god. Oh, jaj, macska? Hogy legyen macska? Valaki megkérte, hogy öltözzön fel. Csak hogy miért van megünnepeljük az International Cat Day-t, a CubeCast egyetlen hivatalos macskája. Mindjárt mi leharapja a fejemet, de itt volt. Ennyi, ez mind. Szívesen. Jéj, cica! Ott van benne egy cica képernyő közepén. Ja, ez Viktor múlt heti avatárja. Szerintem ez magad az 50. adásra. Le streameled ezt a képet két órán keresztül. Ja, nem, ma van a tökéletes. Az ott tökéletes, nagyon csúnya. Tökéletes. Na, úgyhogy 49. alkalommal egy év alatt, ez azt jelenti, hogy csak 3 adás maradt ki valamilyen okból kifolyólag. Mondjuk ebbe beletartozik az is, hogy toltál egyedül az adást. Igen, volt két adás, amit egyedül toltam végig. Ez egy ilyen kemény sráccal, ezt így nem lehet így. Ez elég durva. Igen, ezért az elhivatottság. És az a vicc, hogy úgy volt miről beszélni két órán keresztül, úgyhogy senki nem szólt hozzám egy szót. Most nem tudom, hogy elmenjek-e kezeltetni magamat, vagy pedig... Vagy csak kirúgsz minket, mert nincs rá szükség. Nem. Hey, ahhoz, hogy kirúgjanak, kellene fizetést találni. Ezek a srácok, ja, most, hogy... ez a csaj, senki nem kell, ő egyedül tolja. Most, hogy jól fölmásztam a hátatokon, akkor most itt az ideje. Az a helyzet, hogy én nagyon csalódott vagyok a jelenlegi nézőszámmal, mert pont most így nyertitek, negyed órával ezért streamben irányítottam ide az embereket, és... Mindegy. Nincs ez macska. Van. Előbb-utóbb csak jönnek. Ja. Gyertek. Gyertek. Lehet, hogy még nézik a streamet. Valami ez az. Leállítottam? Így keresztbe streamezzük. Az mondjuk lehet, hogy segít, hogyha leállítod a streamedet mondjuk. Ja, a gépemről nem megy. Biztos. Közben elfelejtette a YouTube profilomat. Az ügyes. Mi? A kötyúk. Szabad ilyet. Csináljunk addig valami hasznosat, ameddig én rájövök, hogy mit csinál. Igen, én arra gondoltam, hogy mivel ez a jubileumi 49. adás, most elkezdhetnék Csonti, hogy mivel játszott a héten. Mindig a végére hagyjuk, és addigra mindenki tulajdonképpen már elmondta, amit akart, és csak így várja, és malmozik, hogy Csonti végigmondja a 946 játékát. És most így kezdjük. Ez nem igaz, mert én általában így viszonylag gyorsan leszoktam tudni a játékaimat. Igen, mert egyébként teszt videókat csinálsz, így a teszt részét nem spoilerezed le. Ez nem, ez ettől nem mentesít, mert valaki csak ezt a podcastet hallgatja meg, és nem nézi meg azokat a videóimat, aztán meg utána mondja, hogy jé, ezzel is játszottál? Komolyan kaptam. Na, hát akkor így közkívánatra, akkor ezt az egyéves dolgot ennyiben letudtuk. Oké, nekem nem. De miért? Mit csináljunk? Mit szeretnél? Nem, csak hogyha bárki valami. Bármilyen ünneplésben, igen, egy éve megy a podcast. Hozzá akar tenni még, akkor most vagy megteheti, vagy pedig hallgasson egy évig legalább. Na jó. Jövőre valamivel megünnepeljük majd. Ja. De ó, hát tudom, hogy mikor lesz a szülőnap. Ja. Hát ilyen augusztus eleje. A jó barátnő szól előre pár héttel. Ja, vagy megsértődik, hogy elfeledkeztél. Igen. Na jól van, hát akkor mivel játszottam az elmúlt egy hétben? Alapvetően nagyon sokat Starbound-oztam, mert az a játék nekem nagyon-nagyon tetszik. Most már a story módot sikerült megcsinálnom. Előző héten azt mondtam, hogy 200 óra, kicsit korrigálnék, mert nem. Olyan 30 plusz óra alatt teljesíthető a dolog, de én baromira élvezem, és igazándiból most kezd a játék ott tartani, hogy most akkor úgy építkeznék is dolgokat, megyek bolygóra, itt építek egy botanikus kolóniát, ott építek egy állatfarmot, amott meg csak felhúzok valami épületet így az égbe, vagy tehát ilyesmik, mint a Terráriába, vagy bármilyen sandbox játékba szokás. Azt mondjad, meg lehet-e automatikusan gyártani? Ez az. Nem. És melyik update-ben jön? Arról sebb tudja, tehát én nem számolnék ilyesmivel a Starbound esetében. Egyébként most azért viszki, mert ez most jelent meg. Igen, tehát így nagyjából olyan két év early access után most kijött a játék, és én mondom, nagyon jól érezem vele magam, tehát most, amikor tehetem szabad órácskáimba, akkor ezzel játszottam. Most már nagyjából kiismertem teljesen a játékot, tudom az űrhajómat is bővíteni, új legénységgel, meg nagyobb űrhajó modulokkal, az űrhajóba is belerakok mindent, és tényleg annyi tartalom van még így is a játékban, így 36 óra után, hogy így... Tehát ez az egyik legjobban elköltött 13 vagy 14 eurón volt az idén a Stardew Valley mellett. Tehát, és ugyanaz a Chucklefish készíti, mint a Stardew Valley-t, úgyhogy az egyezés az nem véletlen. És ilyen kis cuki-muki dolgok vannak. Arra is rájöttem, hogy kell több játékos módot csiholni belőle. Egész egyszerűen úgy működik a dolog, hogy rámész a Steam profiljára egy olyan ismerősödnek, akinek szintén megvan, és így azt mondod, hogy invite a Steam kliensen. És akkor beírod a saját világodba? És közben mennie kell már mind a kettőtöknek a Stardew Valley-nek, vagy csak neked, és akkor így behúzza a saját világodba. De ez mi király már? Aha. Viszont a játékban semmi, de szinte semmi interfész nincsen arra, hogy így több játékos mód. Lehet így szórakozni egy ilyen join menüpontba abban, hogy így a portot megadod, az IP címet megadod, de utána néztem, hát ez ilyen utána nézős dolog sajnos, hogy Steam kliensen keresztül egy join, vagy invite, és akkor ott van benne a krapek a játékodba. Vagy te az övébe mész. Engem egyébként egy kicsit most megijesztettél ezzel a 30 órával, ugyanis... Miért? Az a helyzet, hogy van szerencsém a szeptemberi GameStar-ba nekem írni majd a tesztet. Oh. A játékhoz. A szeptember vészesen és még nem érkezett meg a kulcsom hozzá, mert hogy nekem nincs meg amúgy. Nincs meg? Mindegy, érkezik hozzá egy kulcs, ez a lényeg. És most ezzel egy kicsit megijesztettél. Reménykedtem, hogy el lehet intézni úgy, mint a... Hát figyelj. Total Annihilation-t. Szerintem egy 8-10 órával már lehet róla benyomást szerezni, de tehát ez tipikusan az a játék, hogy akár több száz órát is beleraksz, ha ahhoz van éppen affinitásod. Jó, nyilván főleg én, de nem tudom, ki mennyire tudja, hogy működik a cikkírás. De igen, határidő. Az órabért elkezdik elosztani az ember, így. Akkor így, na mindegy. Hát mondhatnánk azt is, hogy volt két évet, hogy felkészülj belőle, vagy mennyi ideje van kint Early Access-ben, de nagyon régen, tehát... Még emlékszem, a coveriek csináltak róla a videót még nagyon régen, és akkor nagy, volt egy ilyen hype. Nem is emlékszem. Volt egy ilyen Starbound hype. Az a helyzet, hogy én amúgy pont emiatt nem csatlakoztam ezzel a játékhoz, mert hogy láttam, hogy már egy csomóan csinálják, és csomóan kértek is tőlem akkoriban, de így állt, és így nem, én már nem kell, annyian csinálják, én már nem kezdem, és valahogy ez a játék az talán az egyetlen ilyen ehhez hasonló, ami teljesen kimaradt. Tehát, hogy nem az, hogy nem csináltam róla rengeteg tartalmat, hanem teljesen kimaradt. Te Terráriával játszottál? Igen, még nagyon-nagyon régen. És hogy tetszett? Nekem nem tetszett annyira, én építőpárti vagyok, nem hadonászós csávó. Szóval emiatt... Itt is van azért hadonászás, vagy lövöldözés. Én mondjuk a lövöldözést preferáltam. Viszont építkezni lehet. Csak muszáj leszel más bolygókat felfedezni, és ott is farmolni, hogy előrébb jussál benne. De ez mondjuk a Terraria az űrben. A Terraria, igen. Ez ugye a Terraria. A Terrariával egyébként egy nagyon fura módon szakadt meg a viszonyunk. Volt egy hétvégi lamparti, amin végigjátszottuk a Left 4 Dead-et, a Left 4 Dead 2-t, és aztán még mindig nem volt annyira hajnal, mint amennyire szerettük volna. És akkor így mondtam a srácoknak, hogy próbáljuk ki egy játékot, én így utána néztem, és készültem nektek egy játékkal, ez volt a Terraria. Úgyhogy feltelepítettük mindannyian, elkezdtünk terráriázni, játszottuk a Terráriát, tök jó volt, el is húztuk teljesen a lampartit a reggel helyett estig, azt hiszem. Tehát, hogy így egy ilyen hosszabb dolog lett belőle. És aztán ugye hazamentünk vasárnap este, én dolgoztam akkoriban, hétfő este, mert hétfőn és vasárnap nem dolgoztam, szóval én dolgoztam akkoriban egy bicikli szervizben, úgyhogy én elmentem másnap ledolgozni a kis 8 órámat 11-től 7-ig, mire hazaértem, addigra nem tudtam, mi történik. Tehát, hogy konkrétan így, tessék, ezt így odadobjuk, ezzel lesz az új fegyvered, és csillagokat lő. Csillagokat? De hát küzdöttünk a csillagokért. Ne, van már elegendő, nyugodtan lövöldözzél. Van már elegendő, hogy lövöldözzek. És így annyira elvesztettem a talajt, és akkor így, jó, gyere csak, kövess minket, és majd rendben lesz. És akkor behúztak valami hatalmas boss ellené, meg úgy álltam, és így tisztán emlékeztem, hogy a zombi támadásos éjszaka volt eddig a legrosszabb, amivel találkoztunk, és ez meg most így egy 3 emelet magas szemgolyó, ami repked. Így elvesztette a szintjét, aztán másnap egyébként sikerült erre még nagyobbat ráfejelni, hogy így akkor már tényleg, tehát akkor már ilyen teljes ilyen páncélokat dobáltak rám, hogy ezt vedd föl, különben meghalsz. Én meg fát akarok vágni, érted? Tehát, hogy nem vágunk fát. Tehát, hogy... És akkor így teljesen kiestem. De teljesen kiestem a Terráriából. Hát figyelj, megbeszélhetjük, hogy ha van kedved, akkor, és meg lesz neked is a játék, egy ilyen multiplayer teszt gyors talpalót, hogy behúzlak a játékomba, és akkor így... Nem kell megölni, viszont közösen egy livestream. Hát olyasmit, igen. Hogy live-ba. Vel. Az a kérdés, hogy streamelhetek-e azelőtt, miatt megírom a tesztet, azt lehet, hogy előtte nem. Rák se tudja. Lehet, hogy igen. Nem tudom. Miért ne streamelhetnéd? Azért, mert akkor elmondom, mi van a tesztben. Hát de te ott ismered meg a játékot. You know, a teszt meg egy ilyen summa-summárum. Mi a véleményem arról, amit látok éppen. Tehát így tudod, mit tudom, meghalok egyszerűen, és csak így hümmentek, hogy fog szerepelni, tehát ez nyilván nem így működik. Úgyhogy emiatt ez egy kicsit... Hát figyelj, ha valaki megnézi azt a 4-5 órás livestreamet, vagy elolvas a 10 perc alatt a cikket. Jó, attól, mert 5 óra valaki megnézi. Na jó, de mondjuk 3 óra, 23 perc, 40 másodpercnél fakad ki belőled, hogy mi ez a szar? Akkor most érted. Szóval tehát így... Leszpoilerezném a tesztet, úgyhogy valószínűleg nem fogok játszani a streamben előtte, viszont utána. Viszont utána. Ha jó. Azt mondta, Csonti jó. Én a Csonti azt mondja, jó. Nekem bejött és ráfügtem. Ennyit tudok csak elmondani róla. Egyébként nem ugyanazokért az indokokért, de nagyon szeretjük ugyanazokat a játékokat, úgyhogy rendben leszünk. Igen. Sajnos automatizálni nem lehet benne, viszont rohadt sokat lehet építeni, hogyha van arra affinitásod. Kvázi úgy, mint a Terráriában, úgyhogy... Akkor olyanom nincs. Nem építek sokat soha. Azt tudom, mi az. Viszont a másik játék, amivel játszottam, és tehát ezt a játékot hosszú idő után először, de mondhatjuk úgy, hogy kijátszottam. Na. Tehát, hogy így végigcsináltam a story módot, és ez így nekem így ritkaság számba megy, tehát ilyen szinten jól éreztem magam vele. És van még egy játék, amit kijátszottam, ez pedig nem más, mint az Abzu. De az csak ilyen lubickolós játék, nem? Az egy, igen, az egy... hát én úgy hallottam, hogy zen hal szimulátor. Tehát igen, úszol az óceánban, halakkal, közben így felfedezel dolgokat, mész előre. Hogy írják a játékot? Abzu, ahogy mondom. Így. Az U betűn van egy ilyen furcsa jel, de ha beírod, hogy Abzu game, akkor kihozza. És azt mondtad, hogy Zen Hal Simulator, jól igen. Lehetettem? Zen Fish Simulator. Ott is van egyébként a streamben a videó. Igen, lubickolsz és halaksz. Tehát ez a játék valami olyan istentelenül gyönyörű, amit így, tehát azt mondom mindenkinek, hogy aki egy picit is szereti a szép, esztétikus dolgokat videójátékban megvalósítva, és mondjuk egy kicsit is műértőnek érzi magát így a videójátékok terén, akkor az ne sajnálja rá azt a 15-20 eurót. Valószínűleg egyébként menni fog lejjebb is az ára, de ez a játék tényleg egy gyöngyszem minden tekintetben. Tehát a vizualitás, az élmény, a zene így összhangban tényleg olyan, mintha egy kétórás opera előadásban, egy ilyen vízi, óceáni opera előadásban mennél, és van mondani valója mindezek felett a játéknak, annélkül, hogy egy hang is emberi hang elhangozna benne, tehát így nekem nagyon tetszett. Egyébként... Én ezt, amit mondasz, ezt így lejön a képekből, meg a trailer videóból, de játékként mennyire mi? Ez egy nem tradicionális értelemben vett játék, ez egy élmény. Tehát itt nincsenek olyan játék elemek, amiket így megszoktál, hogy van életed, meghalsz, kapcsolókeresés egy minimális van benne, meg ellenfelek nincsenek viszont. Ez tényleg egy olyan élmény, mint amilyen a Journey volt a PlayStation-re. És egyébként a Journey-nek talán a művészeti direktora dolgozott ezen a játékon, ami egyébként meglátszik. Tehát nekem az egyik nagy szívfájdalom, hogy a Journey az sose jött ki PC-re, na de most itt van az Abzu, és ez így ad valamit abból az élményből. Nem tudom, a Journey az mennyire van nektek. Megvan. És akkor így úszogatsz a búvároddal, jobbra, balra, föl, le, van egy ilyen kis kísérő mini tangal alatt járod, amit most találok meg, és így annyi történik, hogy ilyen különböző régiókat látogatsz meg, és ott ilyen halfajtákat, vagy ilyen vízi életformákat így kiszabadíthatsz, és akkor azok is ott benépesítik azt a régiót, akkor úszol tovább. Néha van egy ilyen kis nagyon egyszerű logikai feladvány, meg kell keresned egy másik kis droidot, és akkor az így kihegeszti neked így a továbbjutáshoz az utat, és vagy pedig meg kell tekerned valahol egy kapcsolót, és akkor fölmegy egy ráspoly, és akkor tudsz tovább haladni. De ezt leszámítva nagyon más kihívás nincsen. Tényleg annyi, hogy így mész előre, felfedezel, élvezed, így bámészkodsz, és tényleg egy élmény az egész, egy ilyen interaktív vizuális, audiovizuális élmény. A játékot egyébként, ha ilyen nagyon gyors talpalóban tolod, akkor 2 óra alatt ki lehet vinni, tehát hogy eljutsz a végéig, viszont ha nem annyira gyorsan, mint például én, akkor inkább 4-5 óra, viszont én váltig állítom, hogy ezt szívesen újra játssza az ember bármikor, már csak abból fakadólag is, mert ilyen rövid. Ezt mondjuk Oculus elég király lehet. Igen, egyébként nekem is ez volt a gondolatom, meg a kommentek között is ezt így páran mondták, hogy ezt így Oculus-szal lenne. Leülsz a kanapére és nézelőd. Meg így... Nekem már a Subnautica is Oculus-on ilyen nagyon különleges élmény. Tehát azért ugye, hogy víz alatt, és hirtelen, ahogy bekerülsz a virtuális valóságba, így hirtelen körül is vesz a víz. Ez nagyon csak az egyre creepybb a Subnautica. Igen, szóval nekem az sokkal durvább élmény, mint a sima szárazföldi okuluszos dolgok. Meg rá is lehet kapaszkodni egyébként a halakra, és akkor így együtt úszol velük, az is így baromira hangulatos, és tényleg annyi fajta ilyen tengeri állat van a játékban, tehát így... Én így nem tudom ki, hogy van veled, de amikor kicsi voltam, éltem, haltam a természetfilmekért, és főleg az ilyen tengeri herkentyűkért, meg a dinoszauruszokért természetesen, és így élmény volt számomra látni, hogy jé, hát ez egy cetcápa, ez meg egy bikacápa, ez meg egy szircápa, ez nem tudom, barrakúda, ott meg egy meg ez meg piros! Meg vitorlás hal, tehát így annyi fajta állatot beleraktak a játékba, szerintem ilyen 100 fölött van a számuk, és közben meg van egy ilyen sztoria is, és így megható. Tehát ez szerintem tipikus egy olyan játék, aki mellé, ha majd a gyerkőc elég nagy lesz, tehát ilyen 4-5 év plusz, akkor simán leülök vele, és így együtt végig játsszuk, mert az is egy külön élmény, hogyha vagy mondjuk egy kisgyerekkel valaki így végig játsza ugyanazt. És így azért ez mondjuk egy tök király gondolat. Én nem tudom, én nem tudom, engem nem kapott el. A Journey igen, azt nyilván nem tudtam játszani, megfelelő eszköz hiány, de hogy ez a játék valahogy nem... Hát nem mondom azt, hogy mindenki játéka, ezért is hangsúlyoztam, hogy ez inkább ilyen műértőknek való. Engem ez egy kicsit zavar, ez a kifejezés, ha teljesen őszinte akarok lenni. Hát... Hogy csak elmondom a párhuzamot, amin gondolkozom, és hozzá szeretném tenni, hogy tisztában vagyok azzal, hogy ez nem így működik, és hogy ez... Tisztában vagyok azzal is, hogy hány sebből vérzik ez a gondolatmenet, és nyilván nem azt mondom, hogy ez a helyzet, hanem hogy egy kicsit ez a gondolatmenet piszkálja nem tudom, az agyamat, hogy ha kihoznak egy triplás játékot, amiben óra számát tekintve van x és fél millió óra játékidőd, mert hogy egyszerűen sok. Azonban bármilyen nemű tartalmat hiányol a játék amúgy, de nagyon szép, nagyon jók a hangok, és nagyon jó a hangulata, akkor azt lehúzza mindenki. Gondolom mindenki tudja, hogy mire gondolunk. A legújabb Star Wars csodára. Tehát most én konkrétan a Battlefront-ra gondolok. Ami játékidőt tekintve, amivel multiplayer játék, akkor is ad 5 óránál többet, vagy 2 óránál többet, ha egyébként megunod azonnal. És nyilván kell is neki, mert hogy ez egy 60 eurós játék. De akkor mondjuk számoljuk át. Tehát akkor szorozzuk meg 3-mal ennek az árát. És akkor ugye 15 óránál kell többet adni a legrosszabb esetben, ami ugye hands down még akkor is megvan, ha még meg se kaptad a játékot, mert már a bétákban játszottál annyit. És akkor abban az esetben ez elfogadhatatlan, felháborító, és egyébként is mi a nonsense ez. És abban az esetben pedig, hogyha ugyanezt egy indie fejlesztő csinálja, akkor pedig műértőnek kell lenni. Én a műértő kifejezést nem ilyen értelemben használom, hanem ennél a játéknál a játékot azt már a videóban is elmondtam, hogy tegyük erős idézőjelek közé, mert ez nem egy olyan tradicionális értelemben vett játék. És én az ilyenekre mondom azt, hogy csak műértőknek. De az a helyzet, hogy... A műértő egyébként egy nagyon-nagyon rossz szó, erre inkább azt mondanám, hogy igen. Más preferenciákkal rendelkeznek igen. Egy játék iránt. Tehát, hogy mert amit te mondasz, Sirius, az egyértelműen számosítása, és csak azt az egy aspektust veszed, hogy mennyi játéktartalom van benne. Viszont... Nem. A játéktartalmat az ténylegesen csak a játékok egy vonalba helyezésére használtam, tehát hogy mi az, amit ezzel a játékkal egy vonalba lehet helyezni a AAA címek esetében. Tehát nem arról szól, hogy ez most nagyon fontos, és hogy a pénzedért mennyi feature-t kapsz a játékon belül. Nem erről szól, hanem hogy melyik játék az, amivel megfeleltethető ennek a felhozatala, meg annak a felhozatala. Ugye ez a játék szép, jó a zenéje, jó a hangulata, egy élményt nyújt gyakorlatilag. A Battlefront szép, jó a hang, jó a hangulata, és egy élményt nyújt. Csak az nyilván azt az élményt, hogy a Star Wars élményét, ami viszont elvitathatatlan tőle. Tehát, hogy ezért van a párhuzam, nem... Igen, de funkcióját tekintve a két játéknak a műfaják közé nem lehet egyenlőség jelet tenni. Nem, ez egész egyszerűen azon múlik, hogy ki mit keres egy játékban, és milyen élményre vágyik, és ez a két élmény, ez összehasonlíthatatlan szerintem. Ezért nem érdemes semmilyen... Igen, de azért... Igen, viszont emiatt ugye nem is lehet mellé rakni a műértő kifejezést. Így van, mert én azért mellé rakom. Emellett azért tartok ki, mert ez a játék ténylegesen egy műalkotás, és ez minden aspektusára igaz. És én azt gondolom, hogy műalkotás... a többi játék... Minden játék műalkotás. Ez hát azért van olyan műalkotás. Azok a játékok, amiket nagyon-nagyon szidnak az emberek, mert borzalmasok, azokban olyan tetemes munka van a kinézetében, a megtervezésében. Oké, lehet, hogy Call of Duty nem azért visszatért műalkotás. De most nem is a Call of Duty-ra gondolok, hanem tényleg vannak olyan tróger munkák, amit tényleg nem érdemli meg az se, hogy egyáltalán létezzen. Tehát én most nem azokra a játékokra gondolok, amiket így hallanak róla az emberek, és így fikázzák ilyen-olyan indokokból, hanem azokra a játékokra, amiről hál' Istennek nem hallanak olyan sokan, de ott vannak kint Steamen, és így gyakorlatilag szennyezik a Steamet. De hogyha elmész, érted, mondjuk megnézel egy festmény, ami műalkotás, és nem tudom, rá van szart a közepére, már bocsánat, ugyanúgy művészetnek hívják meg műalkotásnak, az egy dolog, hogy te nem tudod értékelni. Igen, szóval, hogy én egy játék esetében nem zárnám le a műalkotást egy olyan kifejezés, tehát arra használva, amire egyébként egy nem játék esetében használjuk. Tehát ez a játék, ez ugyanúgy műalkotás, mint egy festmény, mert szépen van megalkotva. Tehát, hogy az nyilván mindenki maga válogatja, de hogy egyébként tényleg szép, tehát tényleg nagyon-nagyon szép, de hogy egy játék esetében nem attól lesz valami műalkotás szerintem, hogy szép. Egy játék esetében ennél sokkal többet kell adni. Minden játékba bele lehet tenni értéket, művészeti értéket. Igen. Ez tagadhatatlan. A kérdés csak az, hogy kinek mik az elvárásai, és ki mit tekint értéknek. Na most szerintem ez a játék a legközelebb áll ahhoz, hogy így univerzálisan az emberek 99%-a számára olyan értékeket hordozzon, amit egyszerűen tagadhatatlanul lehet élvezni és értékelni, hogyha az ember mondjuk rászánja az idejét. Azt nem mondom, hogy a pénzét, mert ugye azt nem mindenki szánja vagy tudja rászánni, de ha mondjuk rászánja a figyelmét és azt a kis idejét, akkor szerintem aki ezt nem értékeli, akkor ott nagyon, hogy is mondjam, súlyos értékrendbeli problémák vannak. Nagyon irányba haladó beszél, nagyon izgalmas. Nem baj, én szívesen püffölöm a tüzet. Gondolod, égethetünk könyvet. Égethetünk, az a semmi gond nincsen. Én azt gondolom, hogy te nagyon pragmatikusan képzeled el vagy állsz hozzá saját értékrendszeredhez, meg mások értékrendszeréhez, és én ennél sokkal jobban tiszteletbe tartom, hogyha mások más szempontrendszer alapján értékelnek egy adott dolgot. A más szempontrendszerével nekem sincsen gondom. Egész addig, ameddig megfelelünk. Igen, de hogy az emberek 99%-áról beszéltél. De most itt azt mondtad, hogy ugye ez egy sokkal általánosabban elfogadható művészeti érték. Nagyjából ez volt a mondatod lényeg, nem tudom sajnos szó szerint. És egy játék esetén én bevallom őszintén nem látom, hogy ez miért általánosabban elfogadható, mint az, ha van tartalom. Egy játékban. Figyelj, most ha egymás, most próbáljunk egy hasonlattal élni az Abzu, és mondjuk egy másik játék, mondjuk a Battlefront esetében, mondjuk, hogyha háztartási eszközök lennének, amiket megveszel a boltba. Az Abzu az mondjuk egy fali festmény, amire így megveszed, és ránézel, de más funkciója nincsen, max fogja nem a port. Nem háztartási eszköz. Jó, akkor berendezési tárgy, mindegy, de egy fizikai eszköz. Bemész az inkább. A Battlefront, meg mondjuk lehet egy játékkonzol, vagy egy porszívó, vagy bármi egyéb dolog, aminek van más funkciója is azon túl, hogy ott áll és ránézel. Hát nincs nagyon. Körbenéztél már a Battlefront-ban? Mert mint hogyha, szóval nagyon el vagyunk kényeztetve, hogy minden tök realisztikusan néz ki, igen, és hű, de menő, de hogy ha ezektől elvonatkoztatsz, és csak egy pillanatig azt értékeled, hogy ez a játék hogy néz ki, és mennyire visszaadja a Star Wars hangulatot. Az szerintem ilyen elképzelhetetlen mértékű. Szerintem, ha ugyanezt a hasonlatot próbáljuk a játékokra levetíteni, akkor a dolog úgy néz ki, hogy az Abzu az egy gyönyörű festmény, a Battlefront pedig egy elképesztően király póster, és nálam az lesz kint. Na jó, akkor másképp, mondom. Ez jó volt, maradjunk. Igen. Ugyanaz a funkciója a kettőnek, végeredményében lehet arra vitatkozni, a Battlefront jó el, és nyilván nem azt mondom, hogy egyenlőséget húzunk a kettő között, mert nem erről van szó, hanem arról, hogy nagyon hasonló értékekben erősek, és nagyon hasonló értékekben gyengék ezek a játékok. Na akkor még egyszer, maradjunk ugyanúgy a háztartási eszköz hasonlatnál, vagy a berendezés hasonlatnál. Az Abzu az egy fali poszter, egy festmény akar lenni a lakásodban, és azt te megveszed, mint egy festményt, és festményként is kezeled, és arra használod, te nézni akarod, mint egy festményt, de semmi többet. Tehát nem fogsz vele frisbeezni, nem fogsz vele mondjuk mosogatni, meg egyebek. Míg a Battlefront az egy nagyon dizájnos és nagyon gyönyörű porszívó mondjuk, amit, hogyha így ott van a lakásodban, akkor tök jó ránézni, tök jó ránézni, és így királyul néz ki, hogy ott áll a porszívó a szoba közepén, és avval semmi gond. Csak ugyanakkor, hogy szívsz vele port? Mennyire látja el azt a funkcióját, amit neki el kell? Tehát érted, az Abzu az egy élmény akar lenni, se több, se kevesebb. A Battlefront pedig egy játék, játékmechanikákkal, játékelemekkel, és a látványon túl olyan tartalmakkal, amik így kellene. Abzuban játékmechanikák, játékelemek vannak, csak nem sok. Tehát, hogyha sztorira megyünk, akkor erre vannak a tech demók gyakorlatilag, amik végigrepítenek téged, akkor és csak akkor beszélhetünk szintisztán arról, hogy csak a környezetet nézzük. Mármint, hogy megtehető, és megint csak azt mondanám, hogy nem az az álláspontom, hogy az Abzu rossz. Az az álláspontom, hogy ne tekintsük az ultimate művészeti manifestációnak a játékok világában, mert egy játék esetén nem ezek azok az értékek, amik csak és kizárólag egyedül tartaniuk kell magukat, mert ez ennél egy komplexebb műfaj. Igen, azt jelenthetjük ki szerintem, hogy csontít művészetileg ez az egyik játék, ami leginkább megérintette. Ami tök jó. Igen. Ez egyébként ez tök jó. És ezzel tényleg semmi baj nincs, csak mivel vannak benne játékelemek, úszkálsz, szemmel láthatóan úszkálsz. Van melletted egy robot, az is úszkál, és akkor már ketten úszkáltok. Valamilyen rendszer szerint egymás mellett. Valamit csinálsz te, valamit csinál ő. Volt egy hal, amiben belekapaszkodtál. Úristen, ezt a konyhás játékot úgy ki akarom próbálni, ami az előbb elcsön, hogy a szavakban nem tudom önteni. Mindegy, ez egy másik, teljesen másik. Mindjárt az is sorra kerül. Vannak benne játék. Vannak benne játékelemek, amik. Érted? Mire gondolok? Figyelj, ha most játékelemek szempontjából nézzük, akkor ez egy nagyon minimális, és konkrétan ezt nem is nevezném emiatt jó játéknak. De ha egy interaktív... Nem, boldog vagyok. De én ezt kimondom szemrezzenés nélkül. Tehát ezzel nincsen a gondom, én csak annyit mondok, hogy funkcióját tekintve ne várjon ettől senki többet egy nagyon szép interaktív audiovizuális élménynél, és pont. Ha valaki már mondjuk puzzle elemeket, öldöklést, túlélést, vagy ki tudja még mit akar, akkor ez nem ez a játék. Az a helyzet, hogy innentől kezdve viszont művészeti irányokat hasonlítunk össze, amik meg nem egy... Mármint mi a művészeti irány? Hát amikor ugye azt mondod, hogy ez a legáltalánosabban elfogadható, és ez mit tudom, hogy mindenkinek tetszik, akkor azonnantól kezdve gyakorlatilag annak a kijelentése, hogy ennek a művészeti értéke felsőbbrendű, mint Warhammer 40k-nek. Nem, azt nem mondtam. És olyan, mint elkezdenik vitatkozni, hogy a könyve jobb, vagy a film. Igen, tehát nem, attól, hogyha annyit valaki műértő... Tehát hát mondjuk, inkább, hogy a Harry Potter jobb, vagy a Gyűrűk Ura. Én csak annyit állítok, hogy... Én személy szerint úgy gondolom, hogy ennek a játéknak a vizuális és audio értékei és minden, azok az emberek nagy része számára szerintem kézenfekvőek kellenek, hogy legyenek, és olyan szinten van tálalva, hogy fel kell tudja mindenki fedezni benne. Mi az, hogy kézenfekvőnek kell, hogy legyen? Ez mit hát jelent? Figyelj, ránézel és tetszik. Kellemes érzések fognak el. Mi a baj, a rákom ez szubjektív dolog. Így van. Mindenkinek, mert így mi van akkor, ha én mondjuk azt szeretem, ha vér csöpög a falról, és közben elvitt át a háttérben. Akkor eredendően meg se veszed a játékot. Nem, jó, akkor most leszűkítettek azokra, akiknek megvan a játék. Igen, akiknek megvan a játék, az valószínűleg 90%-ig tetszeni fog. Ez is a jelentés, hogy nem jelent semmit. Mert mint, hogy csak azt szeretném mondani, hogy a játék szép. Igen. Szép viszont mindenkinek más. Nem 90%, nem 10, nem 15,5, hanem van, akinek ezt tetszik, van, aki pedig heavy metalt akar hallgatni, miközben a falról csöpög a vér. Arra nem, nagyon szomorú, ha ezt meg is csinálja a valóság. Teszem azt nem nyulakkal. Elnézést, Peggy. A nyulak jó. Nem. Szóval, de hogy érted, mire gondolok? Hogy ez egy esztétikai dolog, amit nem bármennyire is liberális a gondolkodásom, és pont ebből adódóan jelentkezik ez a probléma, nem lehet kimondani azt, hogy van egy esztétikai vonal, ami felsőbbrendű a többivel szemben, mert nem az. Mert mint, hogy... Kicsit másképp fogalmazok megint. Okay. A játéknak van egy olyan mondani valója és olyan tartalma, ami túlmutat a grafikán és a hangzáson. Amit te rendkívül értékesnek tesz. Igen, ezt az élményt, ezt az érzést nekem átadta, és nagyon bízom abban, hogy másnak is átadja. És hogyha valakinek ez nem tetszik, azt nagyon tudom sajnálni. Inkább ez a lényeg. Nagyon tudod sajnálni. Nagyon jó. Annyira sajnálom azt, aki nem szereti a Nutellát. De hogy én nem szeretem a Nutellát. És annyira sajnállak emiatt. Minden este 10 perc, hogy sajnállak lefekvésen. Ilyen Nutella kiszerelés, és így jöttek örömködve, kaptam Nutellát, végig jártok, cool. Azt mind egyedül eszed meg. Igen, igen. Ez egy nagyon, ez egy rendkívül jó kiemelése volt a problémának. De nem, tehát nekem ez azért volt üdítő nagyon, mert ha már itt tartunk, meg akkor az ilyen tényleg triplaás, meg túl hype-olt játék őrület közepette, ez egy olyan üdítő színfolt volt, már csak azért, mert végig tudtam játszani, és egy teljes élményt adott, ami így ténylegesen azt mondom, hogy én kívánom, hogy minél több ember tapasztalja csak meg. Csak a különböző vélemények konzekvenciájának hiányához kapcsolódóan a játékhoz most fordultunk oda, hogy pozitívvá vált az, hogy rövid. Tehát az, hogy kevés gyakorlatilag, nem kevés, hogy rövid, az így most pozitívumá ugrott. Mindegy, ez... Igen. Vannak olyan játékok, ahol jó ahol szerintem nem baj az, hogyha rövidebb nem, van. És egy ilyen játékból pont, hogy nem is lehetne felépíteni hosszút. Tehát, tehát ahhoz, hogy egy hosszú játékot építsenek fel, egy Witcher szintű, GTA 5 szintű játékot, amiben van 130 óra, úgyhogy nem nyújtam a single playerhez, erre nem vagyok annyira büszke, az nyilvánvalóan az teljesen más hozzáállás kell. Tehát, hogy ez nem feltétlenül, csak nem mindegy. Jó, úgyhogy ez volt az Abzu. A másik játék meg akkor, amit már így mondtad, hát süssünk valamit, az Overcooked. Annyira akarom azt a játékot. Még nem volt rá időm, de annyira akarom. Na most ennek a játéknak az a lényege, hogy egyszerre akár négyen is lehet egy gépen tolni. Azokat szeretjük, azokat játékokat. Kettő kontrollelen, tehát hogy egy kontrollert két ember használ, ilyen szinten. És mint a minden pályán az a feladat, hogy időre meg kell csinálni rendeléseket, és ehhez vannak alapanyagok, a rendelések a jobb bal felső sarokban érkeznek, ott írja alatta az alapanyagokat is, az alapanyagokat elő kell készíteni, tehát a zöldséget felvagdalni, a húst, mit tudom én, megmosni, aztán megsütni, aztán összerakni az egészet, és a végén tálalni, aztán a végén keletkezik mosatlan edény, azt elmosni, és akkor abba lehet megint tálalni, közben, ha túl sokáig rotyog a fazékban a már odarakott leves, akkor kigyulladhat, hogyha nem veszed le elég időben, akkor tüzet kell oltani, a tűz tova terjed, és akkor így, ez így folyamatosan, és minden egyes pályán van valami kis poén, hogy milyen a pálya elrendezés, tehát nekem konkrétan volt a második, harmadik pályán olyan, hogy egy hajón sodródtunk, és akkor így jobbra-balra dölöngelt az egész konyha, és akkor ez megváltoztatta a szekrényeknek a kinézetét, van a világőrben, van ilyen mozgó vonat kocsikon, és tehát ilyen nagyon beteg játék. Meg ahogy néztem, van teherautós is. Nagyon, nagyon fun. Tehát én csak így egyedül játszottam, tehát én most ezt a két karaktert egyedül irányítom, de ha mondjuk már egy ember ott van melletted, és így be tudod húzni őt is egy néhány percre, akkor szerintem garantált móka. Na jó, most már nem kapkodok el. Igen, igen. Ez konkrétan a tutoriál küldetés, tehát ilyen nagyon epikusan kezdődik az egész, hogy szakácsjáték, és akkor meteorok jönnek le az égből, aztán itt van a hagyma király, és akkor ő elteleportál minket, hogy így felkészítsen, mert láthatóan nem álltunk készen még arra, hogy így ezt az óriási húsgombós szörnyet leverjük. Mennyibe kerül ez? Ez 10-valahány euró. 6 euró, 16 euró. Szögbele is. De írok nekik egy e-mailt. Írok. Mondanám, hogy 4-en vagyunk. Igen. Teljesen véletlenül. Kontrollerem, hogyha kell. Teljesen véletlenül 4-en lehet ezzel a játékkal. Igen, teljesen véletlenül. Azt nem tudom, hogy online kóp van ebben, mert kéne, hogy legyen. Szerintem meg tudjuk oldani. De mert én csak versus módot láttam nincs, a főmenüben. Lokál. Jó az a versus. Egy játékos, helyi több játékos, helyi együttműködő, osztott képernyő, helyi. Steam teljesítmények. Ezt nem tudom, miért írják még mindig oda. Mert ez egy skill. Illetve ez Steam felhő, ami sosem működik, de van. Olyan van. Jól van, akkor... Írok, aztán Gamescom után összeülünk, azt mondjátok? Aha. Akár. De ez nagyon fun. Ez nagyon zsírul néz ki. Valamiért elmaradtam róla, de nagyon zsírul néz ki. Meg majd esetleg nálunk lehet már egy ilyen sütögetést izzítani, és akkor itt is csapathatunk egy út. Hozzánk sütögetés, ami játszunk egy sütögetős játékkal. Közben kint szarrá ég a hús, de nem baj, mi megsütöttük a hagymalevet. Vagy főztük. Akkor cserélődik, és beúl már is. Ez az ilyen rotációba. De nem, ez a játék, ez tényleg nagyon aranyos, nagyon fun. Ilyen kis bugyuta az egész, de én baromira élveztem, az biztos. Most már nem merek ezek után így kijelenteni semmit, hogy univerzális, azt szerintem ezzel mindenki jól fog mulatni, mert nem. De én szeretek, én ilyen vadromantikus alkat vagyok, ezt bevállalom, elragadnak az érzelmeim, és akkor így mondok olyanokat, amikbe bele lehet kötni, de szerintem ezzel is az emberek túlnyomó többsége jól fogja érezni magát, főleg, hogyha van kivel játszania. Ez az én kis gondolatom. Nem baj, én ebbe beleállok. Jaj, és lehet unlockolni később ilyen shave skinneket, a végén van ilyen kutya shave, meg mit cica. Tudom én, meg cica is, meg mit tudom én, mérési hiba, kutya, cica, mérés. Ja, és közben rohadt éhes leszel, tehát, ja várjunk csak, várjunk csak itt, most így a streambe belekom. Itt van a, ez nem tudom, hogy kutya vagy macska, de mintha macska lenne. Az előbb ott egy pillanatra lehetett látni. De nagyon beteg. És akkor vannak ilyen speckuszké, hogy ő a... Hogyha kutya, nincs. Akkor a macskát gyorsabban süti meg? Azt nem tapasztaltam, hogy lennének speckó képességei a séfeknek. A játék úgy tálalja, mintha valami különbség vagy fejlődés lenne, de igazániból csak a pályák változnak, és te leszel ügyesebb, vagy ügyetlenebb. Engem konkrétan így megfettek, hogy nem vagyok képes normálisan játszani ezt a játékkal, és nekem biztos valami koncentrációs zavarom van, közlöm nincs, csak így este tízkor így egy munkanap után, amikor leülök ezzel játszani, nem biztos, hogy a fókuszált leszek, főleg elsőre, de tehát így engem konkrétan így megfettek néhányan, hogy így hát miért vagyok ilyen béna. Ki lehet próbálni a játékot mindenkinek? 16 euró. Nem csak úgy ki lehet próbálni a játékot, hanem próbáljátok ki a játékot, és közben beszéljetek értelmesen a játékról, úgyhogy az végeredményében egy teszt kategóriába sorolható tartalomá váljon. Mindezt egy teljes munkanap után este 10-kor. És nyugodtan küldjetek a... Igen, nagyon nagy érdeklődéssel nézem meg mindenkinek erről a videóját, ugyanilyen feltételek mellett a YouTube-on. Na, téma lezárva, szóval én nekem baromira tetszett, és majd az asszonypajtást is megpróbálom valahogy befűzni rá, de már ő is így megnézte, és így mondta, hogy ez úgy neki is így oké, ami nagyon nagy szó, tehát így neki így azért nagyon kevés játék volt, ami így bejött. De ez jó. Sütős. Sütős, főzős. Én szerelmes lettem ebben a játékban. Mi az, ami megfogott? A látvány. Sikító, síró, nevető görcs. Ami így potenciálisan benne van a lehetőségek között. Igen, azt hiszem az. Főleg de akkor, ha esetleg olyan, ez egy olyan játék, ami barátságokat tesz tönkre amúgy. Tehát, hogy hát a Versus-ban tudjuk lehet, igen. Egymásnak kell dirigálni, hogy mit csinálj és hogyan. Figyelni kell, hogy rotáld a csapatot, nehogy valakit ne utálj meg. Nem, nem, ez kicsit olyan, mint a Gordon Ramsay pokol konyhája a rosszabb esetben, tehát, hogy mi az, hogy nem vágtad még fel a salátát? Az neked hús? Rohadjál meg! Miért nem voltál kész a vizével a felvágottal? Tehát ilyet ki lehet hozni az egészben. Tőle, nem is rossz. Ezt, ha mondjuk videóra veszed, az és feltöltöd az internetre, ezt még lehet érdemes is lenne felvenni. Hát most nekem így megindult a fantáziám, tehát így overcooked a pokol konyhája gamerekkel, és így nem is lenne rossz content. Szerintem. Az biztos, hogy így vicces lenne felvenni. Igen, ez azért egy elég laza content lenne. Az elég laza. És ez egészet ilyen Gordon Ramsay stílusban. Tehát valaki ott dirigál mondjuk így négy embernek, az ötödik ember, és akkor így a végén mi sül ki belőle. De szóval úgy, szerint. Hogy ő nem játszik egyáltalán. Igen. Ott áll mögötte a kis is. Vágjad a paradicsomot! Ne, mosatlannal foglalkozzál! Mi az, hogy ez még nincs kész a burger? Ez valójában egy aszimmetrikus nem kópját. Ja, öt, de négy v egy. Automatizálni lehet? Hát, hogyha a Viktor dirigál, akkor úgymond automatizál másik négy embert, akkor végül is ja. Az elején jól kiosztasz mindenkit, aztán amikor már mindenki így remek, hogyha valamit rosszul kell csinálni, te meg csak szépen hátraülsz, és így készül a kaja, és megy a játék. Tehát ilyen szinte lehet automatizálni, ha úgy vesszük. Cool. Nem cool. Igen, ez játék zseni. Ja, úgyhogy overcooked. És akkor én a hétre kifújtam nagyjából. Volt még egy kis We Happy Few. Az fun volt. Még nem néztem egy videót be se bele, de belefogok majd. Mókás. Kicsit nyögvenyelős, meg rá kell jönni dolgokra, de utána már egész mókás tud lenni. Belenézek majd, mert mindenképpen érdekel a játéknak a hangulata. A hangulata az nekem nagyon tetszett. Az a 60-as évek Anglia, és közben ez a nagyon elborult, ilyen mindenki valamin függ. Tehát most már rájöttem a mai videóba, hogy tehát, ha nem azon a boldogságnak nevezett pirulán függsz, akkor alkoholista vagy, vagy valami más. Tehát konkrétan az összes ilyen biztonságőr Bobby az leitatható, és akkor így úgy beseggelnek, és így mondom, ez fantasztikus. Tehát függőségek a játék. Ez egy kemény téma. Hát igen, egyébként lehetne róla beszélni, hogy kemény drogok, függőségek és a We Happy Few. Ez most vicc nélkül. Ó, mi ezért neveztünk egy picit. Nem baj, azért, mert játékról van szó, de a téma komoly lehet. Igen, és egy jó velős eltartani egy darabig még. Ez biztos. Erről szerintem lehetne egy ilyen előadásnyit beszélni, hát, hogy videójátékok, függőségek és fiú demonstrációja. Vagy az lenne úgymond a demonstráció. Na de mindegy, ebbe akkor szerintem... Most én nem mennék bele, mert gondolom más is játszott mással, de gondoljátok, belemeltünk jobban is. Állok elébe. Egyszer szerintem, ha megérünk erre a az témára. Az egy egész, igen. Ja, ha elkészül a játék. Elméletileg egy fél év éven belül elkészítik. Például. Ja. Who's next? Igen, ki mivel játszott? Kiemelt még. Sirius valószínűleg játszott dolgokkal. Igen. Mond. Ez egyébként azért rendkívül van aluli, mert két hetet nyaraltam. Hogy volt pofád nyaralni? Hogy meg mit csináltál ma? Ennyi. szóval nincs nagyon sok játék, amivel ez alatt az időszak alatt játszottam, viszont... Azokkal kapcsolatban lehet, hogy... Lehet, hogy túlzottan is élveztem a dolgokat. Jó, nyilván Pokémon Go-ztam, továbbiakban is elképzelésem sincs, hogy fejlődött fel a nyaralásom alatt így a környezet. Senki, semmi, gymet nem tudok elfoglalni. Mindegy, hagyjuk is. Tehát ez nyilván dübörgött. Illetve, hogy visszanéztem azt a streamet, ahol a Fallout Shelterről beszélgettetek, ahonnan megtudtam azt, hogy be lehet rakni a telefonos mentést, ahonnan nyilvánvalóan beraktam a telefonos mentést. A Viki valamit fog. Mi történt? Mit fogtál? Mit fogtál? Nem, semmit, csak megnyitottam a játékot abban a pillanatban, amikor mondta, hogy azzal játszott, hogy kipörgessem a fókészlapokat. Bocs. Tényleg, nekem is itt egy stopmoit már, vagy hetek óta nem pörgettem. Jó, akkor most kötelező Pokémon szünet mindenkinek. Igen, mindenki pörgessen, sajnos én nem érek el semmit. Úgyhogy én... Letettem. Itt meg nálunk konkrétan ez egy Pokémon pusztaság, de már egyébként egy hete meg se nyitottam az alkalmazást, úgyhogy... Sehol nem volt, izé semmi. Én már így tiszta vagyok, úgymond, Pokémon ügyileg. Hát mobilnak nélkül könnyű is. De nem, úgy kicsit, ha jól tudom, mindenki lejött a szerről valamennyire, tehát így visszaesett a... Rendben vagyok, köszi! Mennyire talán, de egyébként... Én azért még csapatom a dolgot, tehát hogy... Igen, ilyenkor tökéletes. Ezt Vikinek már többször említettem, de komoly hatására elkezdtem futni, járni, és most már a második héten kezdem el, szóval lehet, hogy marad a dolog. Illetve most átütemeztem úgy, hogy heti háromszor menjek, ne kettőször, szóval... Ó, wow! De irányba haladnak a dolgok. És az első ilyen futásnál volt egy nagyon-nagyon komoly kérdés, a Zombies Run applikációt hallgassam, vagy a Pokémon tojásokat keltessek, miközben futok, és hogy nem a Pokémon tojások nyertek. De egyébként működik egymás mellett. Ja, mert a Zombie Run az működik, hogyha nincs fölül, akkor igen, is. Az a, én azt vettem észre, hogy abban a pillanatban, hogyha megnyitod a Pokémon Go-t, akkor ugye minden más alkalmazás lepauzol. Például igen. A zenét is. Viszont, hogyha visszalépsz és elindítod, és utána lépsz vissza a Pokémon Go-ba, akkor nem történik semmi. Ah. És megy rendesen. Sirius mostantól... Én még nem mentem vele így futni, de hogy zenehallgatáskor én ezt szoktam csinálni. És nem tudom, hogy a Zombies Run ezzel hogyan működik. Teszteljük. Nem ma, hanem szerdán, de teszteljük. Én lehet, hogy viszont ma akkor kipróbálom. Én is, hogy most ezt én mutatottam. Most gyorsan, súcs! Helyes, és kérek majd helyzetjelentést. Oké, okay, úgyis van pár 10 kilométer. Ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés. Adás végéig futsz, és jelentést kérünk. Ez odáig fajult, hogy reggel járok, nem este, ami egy ilyen számomra úristen. Jelent, hogy elkelek el mondjuk időben. Ami... Na várjál, nálad mit jelent a reggel? Ezt azért tisztázod. 8-9 között indulok el futni. Ó, hát az már... Az már majdnem dél. De az meg, ahogy én... 9 körül kelltem. Tehát, hogy így... Na mindegy, nem ez a lényeg. Az a lényeg, hogy ilyen nagyon, nagyon zavarba ejtő és nagyon-nagyon nehezen magyarázható játékok vannak itt egyébként az elmúlt héten. Nyilvánvalóan a Minecraft Story Mode-nak megjelent a következő epizódja. Hogy nem. Ami... egyelőre még nem tudom megmondani, hogy jó-e vagy rossz, körülbelül a felénél járok. Maga az alapkoncepció elképesztően jó, azonban az események, a történések és a beszédek, szövegek azok elképesztően rosszak, de maga az alapkoncepció az, hogy egy olyan dimenzióba kerültünk. Ugye most itt az a téma, hogy egy ilyen dimenziókapus rendszerbe szorultunk, és keressük a hazajutást. Pont olyan, mint a Sliders régen, csak kockásabb. Ez amúgy a DLC-nek már a második epizódja, ugye? Igen. Igen. Igen. A hetedik rész. És akkor most egy olyan világba estünk be, ahol egy Minecraft alkotó építette egy robotot, aki egy ilyen mesterséges intelligenciát, nem robotot, mert nem fizikailag van manifestáló, tehát van egy feje, de amúgy inkább csak így elektronikusan létezik, akinek az volt a feladata, hogy optimalizálja a folyamatokat, és termelékenyebbé tegye a világot. És értitek, tökre, Sirius-t? Tökre nem ismerős nekem ez az. és akkor ez a karakter, ő elkezdte optimalizálni a világot, és ennek az lett a vége, hogy minden egyes emberre rakott egy ilyen nagy irányító csipet, meg minden egyes szörnyre, meg mindenkire rakott ilyen nagy irányító csipeket, és akkor nyilván ebbe szaladtunk bele, és akkor találkoztunk az alkotójával, aki szeretné visszaszerezni a barátait, pedig szerintem egyébként ez így mindenkinek jobb, de közben a számítógép meg rájött, vagy a mesterséges intelligencia meg rájött, hogy lehet portált építeni, és akkor más világokat is optimalizálhat. Hú, szerintem ez neked, egy nagyon kemény dilemma lehetett, hogy most ezt a gyereket nem akarom legyőzni szívem szerint, de a játék azt akarja, hogy győzzem le. Húzom, halasztom a dolgot, amennyire lehet. Igazából nem akarok beszállni. Ebben a részben volt eddig a legtöbbször, amikor csak egyszerűen csöndben maradtam. Én inkább beleszólok ebben a beszélgetésben, hagyjuk is. Ja, amikor így előkerül a villager farm, mint fogalom a játékba hirtelen. Akkor te így... És egyébként pont egy időben kezdtem el ezt a játékot, azzal, amikor rájöttem, hogy a Minecraft Let's Play sorozatom világában meghalt, vagy 60 villager-öm, és nem tudom hol, meg hogy. Mert ezt tudom, hogy hol, mert hát ott álltak, és már nem állnak ott. De hogy halt meg 60, és akkor amikor így az emberek így felháborodtak azon, hogy így, meghalt 60 villager-öm, akkor adok kaját a többinek, hogy legyen még. Szóval, de mindegy. Tehát, hogy ez a sztori nagyon jó lehetne, szerintem nem lesz, közel se lesz annyira erős, mint a 6. epizód volt. Ami azért rossz, mert az se volt nagyon erős, csak nagyon erős volt az eddigiekhez képest. Szóval ez ilyen kicsit problémás emiatt. Ugye nyilván játszottam ezzel. Elővettem a Call of Duty Advanced Warfare-t megint, amit valószínűleg nagyon sokan nagyot néztek. Az a helyzet, hogy játszani végül nem játszottam vele, mert amint elindul egy felbontási para miatt nem jön át a kép, de ilyen apróságokon már nem adunk, úgyis csak Call of Duty, de én ennek a multiplayer-et nagyon szerettem, azt, hogy ilyen nagyon gyors, nagyon pörgős, és emiatt akartam elővenni. Majd egyszer sikerül, nyilván Overwatch-oztam, hogy nem, amikor csak tudtam, egyébként most pénteken lesz egy Overwatch-bajnokság, még lehet rájelentkezni. Van egy Overwatch stream, az alatt minden elérhetőség megvan, és ezzel el is érkeztünk talán az elmúlt időszakom csúcsához, a Car Mechanics Simulator 2015-höz, ami egy rendkívül nehezen megmagyarázható sztori. Tehát ez egy rendkívül nehezen megmagyarázható sztori. Egyáltalán a játék az úgy került hozzám, hogy egy olyan irodában kellett várnom egy meetingre, ahol nem voltam sokat, viszont van egy nagyon kedves kollégám, akivel mindig nagyon jókat beszéltünk a játékokról, és ellinkelt, hogy ez majd neked nagyon tetszik. Én így megnéztem, hogy te emlékszem, mert múltkor visszafolytattam a dolgot. De most így rákerestem, és rájöttem, hogy van demója. Ez a játék egy olyan játék, aminek még van demója a mai világban, ami nekem nagyon fura volt, és elkezdtem vele játszani, és itt konkrétan az történik, amit hát így gondol az ember, hogy történik. Van egy ilyen kis műhelyed, ahova érkeznek ilyen rossz autók, amiket hála az égnek leírja, hogy mi a baja. Egyébként lehet, hogy gondjaim lennének a dolgokkal, így is szerelek ki néha fölöslegesen alkatrészeket. És konkrétan úgy néz ki a dolog, hogy el tudod rakni ugye mondjuk az emelővel szépen felemeled, akkor ott elkezded keresni, hogy hogyan tudsz hozzáférni a hibás alkatrészhez, mit kell leszerelni addig, hogy a hibás alkatrészhez hozzájussz, kiszereld a hibás alkatrészt, megrendeld az újat, beszereld a jó alkatrészt, és aztán az egészet visszaépítsd. És még így a kis csavarokat is így jelzi, hogy hány van, és akkor azokat így ki kell csavarni. Cool. És így közben meg így meglehetősen pontos. Nem tudom, hogy mennyire pontos, de azért így meglehetősen pontos, tehát már elfelejtettem visszarakni két gyertyát egy kis polckival, és ilyen kényelmes plusz 10 perces munkát adtam magamnak azzal, hogy elkezdhettem megint lebontani mindent, hogy eljussak a gyertyákig, beszerelhessem a gyertyákat, és visszaszerelhessem, és én ugye alapvetően nagyon szeretem a technikai dolgokat. Nagyon-nagyon szeretem a technikai dolgokat, úgyhogy nagyon-nagyon élvezem ezt a játékot. Közben egyébként a nézők elmondták, hogy hát, hogy ebben a játékban a későbbiekben lehet használt roncsokat venni, felújítani őket és eladni. És én ilyen csak 9000 XP kell hozzá, én jelenleg 2000-nél tartok, azt is úgy kellett összekönyörögni. Úgyhogy nem haladok nagyon gyorsan. Nagyon-nagyon sok olajat kell még lecserélnem, mire saját autókat újíthatok fel. De semmi baj. És közben van egy ilyen kis műhely menedzselős része is a dolognak, tehát hogy tudod változtatni az emelők színét, meg a falak színét. Hála az égnek erre azután jöttem rá, hogy 1000 XP-nyi pontot elszúrtam, és kezdhettem elgyűjteni még 1000 XP-nyi pontot, pedig nem megy gyorsan, nem. De hogy közben fejlesztheted, mit tudom én, a műhelyed azon részét, ahol a használt alkatrészeket megjavíthatod. És akkor a használt alkatrészeket, ha használod megjavítva, akkor ugye ha az elég jó minőségű, akkor használhatod, és akkor azzal pénzt spórolhatsz, és akkor úgy több lesz a bevételed, mert az nyilván úgy, szóval, hogy meg aztán később lehet garást venni, meg fényezőműhelyt, az egész ilyen maga a chill, nem tudom, így gyakorlatilag így leülök, és csavarokat húzogatok 2,5 órán keresztül, hát az erről szó. Ez egy ilyen zen autószerelő szimulátor akkor. Igen, és ráadásul közben figyeltek ilyen, én nem is tudom, hogy de figyeltek egy csomó ilyen, ja igen, meg van technológia falak átfestésére, ilyeneket lehet csinálni, de figyeltek ilyen kis dolgokra, hogy például amikor olajat kell cserélni, akkor van egy eszköz, amit alá kell tolni, különben $100-ba kerül, hogy feltakarítsd az olajat, amit kiöntöttél. $100? Igen. Úristen, milyen olaj az? Most újítottam fel egy kis polckit $1000. Innentől kezdve mondtam, hogy szerintem ez az eset, amikor így inkább azt mondják a szerelők, hogy vegyen újat. Vagy kb. Mert hogy ez így nem megy, és nem tudom. Nagyon élvezem, és az a vicces egyébként, hogy tele van DLC-kkel a játék. Tehát, hogy annyi DLC van hozzá, milyen olyan plusz tartalmakat, hogy mit tudom én, van egy DLC, amiben a... Úristen, ha nem, a pick-upos DLC. És akkor ilyen nagyobb kis teherautók vannak, és én meg a pick-upokat imádom, ami így most egy ilyen gyermekkoromból felszakadt seb egyébként, mert azt hittem már elfojtottam. De hogy nem. És akkor most így azon gondolkozom, hogy... Ráadásul megvettem a játékot, nem kértem hozzá kulcsot, hanem tehát, hogy így kipróbáltam a demót, és annyira nem tudom megmagyarázni, hogy miért rántott be ennyire, hogy gondoltam, addig megveszem, amíg még él a... Amíg még meleg. Tehát, hogy még addig akarok ezzel a játékkal játszani, amíg még él a varázs, és nem akartam elszúrni ilyen idővel. De mit tudom én, amikor egy... a keréknek valamelyik alkatrésze, és le kell előre szerelni az egész felfüggesztést, és mindent szét kell csavarozni, és így állsz, és így néz előtt, és így, amit kell még vajon leszedni, hogy ezt innen kiszedhessem? Á, ott egy kis biztosítószer, jó, azt akkor majd kiszedjük. Tehát zseni, főleg összerakásnál, amikor nem engedi a következő lépést, és te csak keresed, hogy mi van, mi a következő, amit esetleg meg tudsz szerelni. Nagyon, úristen. Én nem tudom, én elérkeztem a zenembe ezzel a játékban. Neked a halak, nekem meg a, nem tudom, felfüggesztések, szétszedés, egy kicserélem a tétet, mert rossz. Hát én mondjuk személy szerint az autófétistől olyan messze állok, amilyen messze csak lehet. Én egyébként én sem mondanám azt, hogy így autófétis. Tehát én így nem, én nem vagyok hatalmas autórajongó, nem tettem le a jogsit, amint letehettem. Konkrétan semmire. Pedig nagyon sok jogsi rezgett, tehát hogy így majdnem lett motorra jogsim, de aztán inkább így, kaptam inkább egy biciklit, majdnem lett autóra jogsim, elmentem inkább Londonba, tehát hogy minden, majdnem, nagyon-nagyon sok mindenre nagyon rezgett a léc, hogy úristen, ilyeneket lehet, mindegy. Hogy nagyon sok mindenre nagyon-nagyon rezgett a léc, de soha nem lett semmi jogosítvány, most egyáltalán nem hiányzik az életemből. Arra emlékszem, hogy volt egy motorom egy időben. Jogsim nem volt rá, így nyilván nem vezettem. Kacsint. De hogy nagyon sokat szereltem, mert nem volt jó. Soha nem volt jó. Tehát, hogy nagyon-nagyon sokat szereltem, és az az időszak viszont az nagyon hiányzik. Amilyen tök fura, mert elméletek, csak leöntöttem magam naponta benzinnel, tehát hogy azért nem feltétlenül kéne hiányozni ennek. De hogy ez végeredményében azért nagyon fontos rész, és erre így most jöttem rá, hogy valamit akarok csinálni így kézzel. Úgyhogy azóta egy számítógépes játékban húzogatok csavarokat. Ez nyilván nem segít azon, hogy akarok valamit csinálni kézzel, de legalább közben megismerem az autók felépítését. Ja. Hát, hogyha defektet kaptátok, vagy így hirtelen át kell szerelni egy motort így a stráda közepén, akkor te majd így jelentkezel. Hirtelen egy fékbetétért ki kell szedni az egész felfüggesztést, akkor igen. Tudod majd, hogy... Szakember van. A csápos emelő. Átkereszteltem, van egy csápos emelő néven futó eszköz, ami ugye felemeli, és így átneveztem csápos emelőre. Hát vagy figyelj, beleteszel pár száz órát a játékba, és bármelyik autó szakszervízbe így kérdés nélkül felfesznek. Application beleraktam 100 órát. Ráadásul egyébként az a nagyon vicces ebben az egészben, hogy én úgy játszottam ezzel először, még a demóval, hogy itt voltak ugye még asszonypajtás öccse, meg a barátnője, meg a legjobb barátja, meg a másik öccse, meg ilyenek, És a legjobb barátja, vagy a barátja, nem akartam ezzel senkit megsérteni, nem tudom, hogy a legjobb barátja. A csávó, aki ott lóg csomószor. Nem, csak tudom, hogy a baráti társaság nagy része néz minket. Úgyhogy ilyeneket azért nem lövök el. Ő autószerelő. Műhelyben dolgozik egyébként. Annak is tanult, valamint az elektronikával kapcsolatban. És akkor így megkaptam a feladatot, hála az égnek magyar a játék különben egyébként. De majd átállunk angolra. Jó lesz, megtanulunk mindent. És így mondja, hogy így nyilván egy ilyet a játék, hogy cseréld ki az olajszűrőt. Én meg így állok, hogy milyen rák, milyen olajszűrőt, miről beszélsz egyáltalán. És így mondja, hogy hát én azt ott keresném elől, ott van alul az a nagy fekete, az az olajtartály amellett. És így ott van. És így milyen rák. Jó, az üzemanyag szűrőt is ki kell cserélni. Jó, azt nézd meg hátul. Nem, ott nincs, akkor elől lesz. Jó, ott elől megtalálod fönt a üzemanyag elosztó rendszer előtt, és így végtolt egy az okosságokat, hogy mit honnan kezdjek lebontani, meg ilyeneket, és így, nem, ez így nagyon vicces volt. Nekem totál kínai, hogy miket beszélsz, nem tudom ti, hogy vagytok vele, de én ezt így bátran bevállom. Szűrő alkatrészek, amik valahol vannak a kocsiban. Na, így már mond valamit. Nem, hogy valahol vannak. Meg egyébként aztán most szóltak, hogy nem kell tudni, mert ha nem tudod, akkor be lehet jelölni egy kis csillagot, és akkor megmutatja. És akkor ilyenkor jön az, hogy a motor blokk belsejében, tudjátok, az a dolog, amiben mozognak ezek a dolgok, annak a belsejében van egy icipici cucc, ami így kékkel világít. És így állsz, felemeled az emelőn, így nézed alulról. Hogy férekelsz hozzá? Lerakod, nézed felülről. Hogy férekelsz hozzá? És akkor így kiderül, hogy alulról is szét kell szedni, felülről is szét, és két oldalról is szét kell szedni. És akkor tudsz benyúlni, és akkor tudod kicserélni ezt az egy pici alkatrészt, amiért utána elkérsz $5. Na jó, a játékban. De a valóságban ez nem $5, az a nyakamat teszem rá. Mert valamennyit rátesz a munkadíjra, de hogy ilyen... Jaj, mindegy. Hát a valóságban nekem az a tapasztalatom, hogy begurul az autód a szervészbe, így ránéznek, hogy 5000. Hát na, mi? Plusz munkadíj. Mi? Ez általában így néz ki. Hát még hozzá se nyúlt. Hát tudom, 5000. A tiszteletdíj, hogy felméri a problémát. Egy léptékben, egy légtérbe vagyok az autóddal, igen. Jó, ilyen rémtörténetek nyilván van, mint a napám, ő ugye sofőr, ő azért tud mesélni dolgokat, mikor... mindegy, tehát egy szervizből kitolták a főnök a kocsiját, és amint beindították, felrobbant a motor. És aztán szerelőt megrántotta a vállát, hogy kasszától való távozás után. Nyilván lehet nagyon rossz. Én egy nagyon jó szerelő vagyok. Például mindig nagyon jó alkatrészekre cserélem ki. Arra az egyre, ami van a boltban. Nekünk a kocsit akarítóval volt egy vicces sztorink. Nekünk ugye hát kettő, néha három kutya utazott így az autóban, ami ugye így nem marad nyomtalan, nem múlik el nyomtalanul, meg szörtelenül főleg. És volt egyszer-kétszer, hogy úgy voltunk vele, hogy hát ezt nem fogjuk takarítani, az rohadt Isten nincs az. És akkor elvisszük egy szakemberhez. Na most asszonyka elvitte az autót, és így előzetesen ott így megállapodott a szakemberrel, mondta, hogy hát kutyusok szoktak benne utazni, de hogy mennyiért vállalják, mondták, hogy ennyire és ennyire, jó, és hagyjuk egy teljes generált takarítást, hát akkor ez egy picit drágább, de akkor egy mit tudom én, 2000-rel drágább, és megcsinálják. Nem tudom, de inkább ilyen 8-10 ezer forintos összösszeget kell elképzelni a takarításra. És akkor úgy voltam vele, hogy ó, hát ez bármikor, ha utána úgy emberi szállításra alkalmas lesz utána a jármű, anélkül, hogy ne úgy jönnél ki, mint a Csubakka a kocsiból. Na, és akkor így elkerült a kocsi is a mit sem sejtő tisztítóba, és akkor mondta az, hogy így megállapodtak, jó, hogy kifizette az összeget előre, hogy 11-2000, és akkor így benézett a csávó az autóba, és akkor így Sanyi, ezt te mennyit vállaltad? És akkor az hát itt tízesen főnök, és akkor nagy barom vagy, de kitakarították, úgyhogy korrekt volt. Na, mindegy, egy kis anekdota így. Hát szóval kutyák versus autó. Igen, ez nagy móka lett. Kedves kis cicája szoktak csinálni, amikor esetleg otthon van hagyva egy hétvégére, és hazaérünk, és akkor így valaki mondja, hogy te én látom, hol aludt a macska, és így odanézel, és konkrétan egy fél macska, ilyen 5 centis vastagságban ott van egy három tegyegy helyen a kanapén, és így, ja, hát pretty much itt aludt, és akkor így, mit csinálsz? Ó, én már láttam brutálisat. A hétvégén volt, mentem valakikhez, akinek volt macska, és jaj, felemeltem, jaj, nagyon édes volt, egyébként három lába volt, és ilyen igazi bújós kis tiszt, hogy megölelgettem, jaj, kis tiszt, megsmagadtam, leraktam, és így közölték velem, hogy ó, most tiszta macska szőr lettél. Én megmondtam, hogy a macska lett tiszta macska szőr. Crazy cat lady. Hát amikor elkezdi a Szonyka így a bundáját keffelni a kutyusnak, akkor így nem viccelek, egy paplannyi szőr lejön a kutyáról, de úgy, hogy ugyanolyan szőrmennyiség rajta marad, tehát nem lesz csupasz a kutya. De nem látod a különbséget. Azon olyan durva, igen. Nekünk volt egy bobtailünk. Bobtail megvan, fekete-fehér kutya. Mármint, hogy a kutya ez úgy ilyen rohadt nagy. Az Arielben van az a kutya. Egyáltalán nem nagy a kutya amúgy, tehát testileg, és ilyen csontvékony az egész, viszont ilyen iszonyatosan pufi bundája van, és ilyen háromszor szélesebb, ha rajta van, és akkor így mászka, és elkezdett fésülni, és akkor itt van még egy kutya mellett, de hogy nem lettél közben kisebb, hogy csinálod? Most láttam Nanger egy képet, egy huskyt kikeféltek, és konkrétan egy kutya alakban kiraktak belőle egy másik huskyt, de hogy akkor lett, mint maga a kutya. Igen. És ez nem fantázia, tehát amúgy ilyen brutális sokszor. Rendszeresen vágtuk a bundáját, és hogyha levágtuk a szemük elől, tehát nem látszódik a szemük amúgy, tehát hogy ők így mászkák, és nem látszódik a szemük. Ha levágod a szemük elől, akkor túl sok fényt kaptak, legalábbis a mi kutyáink, és akkor nem láttak rendesen. Jó. És így neki mentek dolgoknak, ha így levágtuk a szemük elől, úgyhogy ha mászkáltak, amikor frissen voltak nyírva nyáron, apám egyszer nyírta őket évente, mert az is elég volt, kétszer, de hogy általán nyáron, tehát hogy nyár közelében, és így lenyírta őket, és így ott hagyta a szem előtt. Zájátszer, hogy így legalább. Na, de közben én végeztem, én ennyi játékkal játszottam most. Oké. Okay. Simon? Az én listám rövid. Hát mi ugye, múlt héten említettem, hogy van ez a projekt dolog, ez a szerver, amin mi dolgozunk, de ez egy tipikusan olyan projekt, amiből sokat kell downgrade-elni, meg sokat kell vele dolgozni, így működjön. Úgyhogy majd egyszer lesz valami, most így mindenki dolgozik azokon a dolgokon, amik előjöttek, mert hogy probléma mindig van, ahol projekt is van. Úgyhogy sokat tesztelünk, nagyon sokat tesztelünk, még többet dolgozunk, hogy működjenek azok a dolgok, amik kiderülnek, hogy nem működnek a teszt során. De előbb-utóbb határozottan lesz valami. Emellett Overwatch-oztam, mert az Overwatch egy olyan játék, amit nehéz elengedni. Úgyhogy mostanában így próbálkozom, hogy jobb legyek. Az a baj, hogy így sok a fesztivál, meg az egyéb dolog, ami miatt nem tudok annyit játszani, és mindig rájövök, mikor visszajövök egy hét után, hogy béna vagyok. Nem jössz rá, hogy mennyire gáz, hogy visszavágyódsz a játékhoz, miközben egy valós életet élsz? Csak így felmerül bennem a kérdés. A válasz az, hogy nem. Köszönöm. Köszönöm, egyes leülhetsz. A kék pirulát válasz, mindig a kéket. A felvetés is felháborító. Az Overwatch az élet, a való élet pedig, ami után néha vágyódunk, de az Overrated. Mit szólsz ehhez a szezonális loothoz például? Az a helyzet, hogy mivel én videóban bontok lootboxok, azért csomót szereztem, de még egyet sem bontottam ki. Úgyhogy majd az lesz, hogy kibontok 15 lootboxot, meg 6 szezonálisra, amit út közben szereztem. Viszont a Lucióból nagyon király. Az határozottan nagyon király. Volt egy este, amikor szerintem így elkezdtünk játszani, rájöttünk, hogy bénák vagyunk, meg nem a mi napunk van, és akkor elkezdtünk Lucióból lozni egy ilyen 2-3 órán keresztül. És hát annyira belemelegettünk a játékba, hogy a szomszéd már többször átkopogott, hogy légy szíves, legyünk már egy kicsit halkabbak, mert hogy nagy az ihajcsuhaj. De egyébként az mekkora ötlet, tehát berakták majdnem a Rocket League-et az Overwatch-ba. Ez mekkora nem ötlet jó, már? De... Vannak különbségek. Igen. Jó, hát persze. Nagyon-nagyon jó a Lucióból. Én egyébként nem láttam még nagyon jó szezonális skint. Tehát ez ilyen nagyon, nagyon fura nem. Lehet, de hogy én nem láttam. Tehát kihoztak most mindenkihez szezonális skineket. Szerintem mindenkihez van. Nem. Nincs, vagy Junkrathez, meg ilyen, egy párhoz nincsen. Bastionhez, de mindenkinek van. Reinhardthoz. Tehát, hogy az ilyen normális emberekhez van általában. Azoknak van, akik... Reinhardt. Mindenkinek de van szerintem. Szerintem nincs mindenkinek. Mi de csak kell legyen. 15-17 körül számoltunk össze. Volt, emlékszem, hogy van, amelyik karakternek nincs, azon meg is lepődtünk, de hogy egyébként nem szépek ezek a skinek. Szerintem nincs. Nincs mindenkinek. Vártok, találtam egy Reddit-et. Igen, nincs mindenkinek. Mondjuk egyébként ezt a szezonális dolgot sokan szidják most, mert ugye ugyanúgy random kapod a lootokat, és ez egy 2-3 hétig él még, aztán utána így nyista, majd 4 év múlva talán újra. Nekem az a fura, hogy engem nem ragadott el. Tehát, hogy... Nem. Hogyha jó skinek lettek volna, akkor mint hogy tényleg szép, különleges skinek, akkor azért lehet, jobbak, hogy... mint a LOL-ban a foci skinek. Azért. Van olyan? vannak a LOL-ban adott foci skinek, kapusok, meg csatárok, meg ilyenek. Kicsit fura, hogy a csatár két fegyverrel mászkál, de ki vagyok, hogy ítélkezzek. De hogy... Látom. Én nem tudom, én... Ezek nem... tényleg elég indokolatlanok. Hát ezek eléggé. Mondjuk a... mindegy. A Twisted Fit a sárga lappal, az nem rossz. Az egy jó, a Maokai, aki egy fa. Igen. És így akkor így mezben. És akkor ő kapus. Na mindegy. Jobb, mondjuk, igen. De hogy annál szerintem sokkal jobbak, de én... engem egyáltalán nem kapott el. Azon gondolkozom, hogy ebben mennyi van abból. Elejtettem egy karját a robotnak, amivel játszottam. Szóval azon gondolkozom, hogy mennyi van abból, hogy maga az olimpia se. Tehát, hogy én így... Ja, hogy téged az se érdekel. Engem határozottan érdekel az olimpia, de meg engem igazából alapvetően nem érdekel a foci meg az ilyenek. Engem akkor kezd el érdekelni a sport, hogyha úgy vannak magyarok, és így tudom átérezni a szurkolást. De hogy a... Nem láttunk. De hogy tehát maguk ezek a skinek egyáltalán nem fogtak meg az olimpiai hangulat a játékban. Engem a játékon kívül se, ha ez megnyugtat valakit. Mi fenn voltunk hajnalig, néztük hosszú Katinkát, meg a százszemesét, úgyhogy... Én reggel fölkeltem, elolvastam. Nézd már, jé, azt mondták, doppingolt. Jé, azt hiszi valaki, hogy nem doppingol minden. Azért, mert úgy úszik, mint egy alien? Úristen, és aztán másokkal találkozol a Facebookon ezzel a poszttal, hogy hosszú Katinka gyorsabban úszta le a 400 métert, mint ahogy én lekerékpározom. Igen, én meg amúgy felkelek reggel, és ott van a Google Now-ból az értesítés, és elvásod. Ó, király! Aha, ennyi. És nagyobb. Ettől függetlenül nyilván örülünk a sikerének, nem erről van szó. Úristen, ne verjetek agyon megint, mint a focintek. nem erről van szó. Örülünk de neki. De megint csak mindenkinek más értékek vannak. Nem, tudom. Én most határozottan dolgozom rajta, hogy az olimpia alatt keressek egy olyan jó fej, humoros, jól kinéző futónőt, akit utána báványozhatok, és lehet az inspirációm, hogy fussa. Nem ennek kéne. Ez egy nagyon jó taktika. Jó elvárások. Így van. És van már jelölt? Nincs, nem semmi. De vagy fekete legyen, vagy ázsiai, hogy véletlenül se tud elérni azt a szintet, amit ő. Úristen, megnéztétek az asztali tenisznek a felhúzatalát? Nem. Vagy én jó. Láttam egy pár meccset. Nem hiszünk a nine gag-nek. De szóval azok az adatok teljesen véletlenül pontosak. A dolog úgy néz ki, hogy változnak a zászlók. Itt egy van mindenhonnan. Tehát vannak dánok, vannak mindenki, de mindegyik ázsiai. Konkrétan az alapján, a kép alapján nyilván ennek nem hiszünk. De ugye egyedül egy egyiptomi magyar. Nem vagyunk sztereotípak a pingponggal kapcsolatban. Á, nem. Tegnap egyébként pont ment a tévébe, és így elkaptam pont pingpongozott talán a magyar hölgy, meg valami ázsiai emberke. És akkor így mondtam apósomnak, hogy hát már tudom, ki fog nyerni. és az ilyen talán... a sárlabda, ahol az nyer, akinél több néger játszik. Mármint, hogy ez ilyen mindenféle áthallás nélkül ez a tendencia. Amikor megjelenik a képernyőn Sean Bean, és tudod, hogy meg fog halni. Igen, de... Hát... Pingpong. Igen, azért igen, itt így áll. Én mondjuk így a sportnemeknek egy részét én már konkrétan valahogy most hallok róla először. Tehát ez az olimpiai gyors séta, vagy mi ennek a neve? Tehát, hogy sétálni kell. Az séta, hogy egyszerre csak, valamint, hogy egyszerre egy lábadnak mindig len kell lennie. Így, ami így, egyébként nem igaz, de messziről úgy látszik. Így ez ami így számomra kicsit már ilyen vicc kategória, attól függetlenül, hogy biztos nagyon sokan sokat készülnek rá meg minden, de így már kicsit olyan érzésem van, hogy így gyakorlatilag már így a talicskának is lehetne ilyen olimpiát rendezni, tehát a leggyorsabb talicskázó páros csapat, vagy a békaügetésnek. Egyébként tehát, lehetne. Tehát így mindennek, ami egy minimális fizikai aktivitást igényel. Csapódott tőle a lábam. Úgyhogy... Vagy miért nincsen olimpiai kézenállás bajnokság, vagy valami ilyesmi. Tehát így minden, amit tesi órán vagy meg lehet csinálni már óvodáskortól kezdve, annak egy olimpiai ilyen nemet. A kézenállás egyébként valószínűleg pont azért nem külön olimpiai szám, mert hogy így része több létező számnak. Csak az a bonyolítás, hogy nem így a talajon csinálják, hanem így rudakon meg. Na jó, és akkor a séta. Az nem az a séta, amire gondolsz, igen. Meg nem az a távolság, ami kényelmes, meg nem szedsz közben virágot, meg tudod, ilyen dolgok, amik felső környezeti alakítják a szituációt. Igen, az nem séta, hanem gyors gyaloglás. Így van. Elég nagy. De hogy azért az igen fárasztó lehet az is. Az biztos, tehát azt nem vitatom el. Nem, csak nekem itt tényleg az az érzésem, hogy már annyi ilyen olimpiai sportág, vagy olimpiai aranyérem fajta van, hogy így konkrétan így inflálódik az értéke egyébként az egésznek. Szerintem van egy csomó, ami tök izgi. Tehát én nem tudtam, hogy van vadvízi evezés. Vannak nagyon olyan. Rafting? És ez milyen király már? Mármint egyszer néztem egy dokumentumfilmet arról, hogy hogyan tervezték meg a rafting pályát. Konkrétan a Sydney olimpiára még. Bekintetés. Király. És akkor hogyan csinálják meg azt, hogy mindig ugyanolyan legyen ugye a környezet, mert hogy nyilván, hát azért csak jó lenne, hogy ugyanolyan környezet lenne, hogyan szimulálják a köveket, és akkor építettek egy ilyen lejtős vájút gyakorlatilag az alján egy halom ilyen lyukszerű rögzítő ponttal, ahova meg ilyen egymáshoz lazán kötődő elemeket lehetett leszerelni, és akkor nyilván mindegyiknek ugyanúgy örvény lett a víz, meg ugyanúgy működött az egész, és hogy hogyan csinálják ezt meg úgy, hogy a lehető legközelebb legyen. Ennek ellenére hatalmas pénzölés egyébként ez az egész olimpia dolog. Van most egyébként ilyen olimpiai videójáték? Mert emlékszem, hogy még régen, tehát ilyen 2000-es évek, volt egy számítógépes magazinban, aminek a borítóján konkrétan ez volt, hogy egy játék, ami az ilyen olimpiáról szólt, és akkor különböző sportágokat lehetett benne játszani, volt ilyen gerelyhajítás, távfutás. Spamelésre épült. De... Jó, igen, abban már nem mennék bele, de most nincs már egy ilyen jellegű sportjáték, vagy rájöttek, hogy ez annyira nem izgi. Az a helyzet, hogyha lesz, akkor az emberrablás DLC-t követelem hozzá, illetve minden verseny előtt legyen egy külön szint, ahol el kell jutnod a pályáig gyakorlatilag. Ezek jelenleg komoly kihívások. Ja. Meg úristen, meg lehetne vízvezetékszerelés a szállodában. Mert hogy jelenleg nagyon komoly, tehát ugye a brazilok nem rakták össze nagyon jól a dolgot. Meg hogy véded meg magad, hogyha lemész a kisboltba és le akarnak lőni? De az első pálya az halálbiztos, hogy az lehetne, hogy egyetlen juttasd el a lángot odá. Igen, igen. Mert hogy nem egyszer meg... Ez 3 héttel korábban odaért egyébként, és akkor így elkezdtek körbe-körbe futni vele, mert hogy már nem volt hova menni. De hogy közben megpróbálták elkapni, tehát hogy útvonalon vizet önteni rá, mert hogy nyilván az emberek meg nem örülnek annak, igen, hogy a kormány erre költ, miközben éhezik az egész. Az mondjuk teljesen jogos egyébként. Én úgy gondolom, de ezt még én évekkel ezelőtt hallottam, hogy így Brazíliában fogják megrendezni az olimpiát, és így a brazilok így lázonganak. Ez nem olyan jó nekik, igen. Mert hogy ugye úgy nincs pénz úgy nagyjából semmire, de és olimpiára megvan. De azért fúrunk egy metrót. Igen, ez egy nagyon izgalmas vonatkozás ennek az egész olimpiának, hogy... Igen, és akkor ugye az érvelés, hogy ez mennyire meg fogja érni az országnak, mert oda jön mindenki, és akkor GDP, pörögni fog a GDP, aztán utána, amikor elmennek, mi lesz a GDP-vel, és mit hagynak maguk után egyébként az emberek? Az egy nagyon-nagyon komoly téma, hogy egy olimpia után, tehát hogyan lehet úgy megtartani egy olimpiát, hogy az végeredményében ne egy halom plusz költséget teremtsen utána, hanem csinálják. És azt hiszem a londoni olimpia az nagyon jó volt ilyen téren, tehát az olimpikonoknak épített szállodák és izék olyan helyeken voltak, ahol utána kialakíthattak belőle lakásokat, azokat ki tudták adni, ezzel egy ilyen felső középosztálybeli lakhatási helyet alakítottak ki gyakorlatilag nagyon-nagyon jó helyen. És akkor így vannak ilyen tanulmányok, hogy mik azok a befektetések, amik hasznosak lennének. Pont ma az elképesztően furcsa körülmények között előkerült a Karmahanik stream közben ez a téma, hogy ez jól megcsinálva, és nem ellopva, lehet nagyon jó. Ami tényleg jót tesz a gazdaságnak, és nem csak arról beszélünk, hogy az összes tévés díj, az összes bevétel, az összes minden, hanem lenne valami, ami mondjuk a mi esetünkben sarkalna egy reptér belváros összekötést, bármivel, vasút, metró, bármi, ami fix menetidővel rendelkezik, és nem egy taxi. Szóval bármivel gyakorlatilag. De hogy például ott vannak a görögök, nekik gyakorlatilag az olimpiai épületeik nagy része teljesen használhatatlan mára. Tehát ilyen de ők használhatják az ókori amfiteátrumokat, meg a többit, ott már ott van, 2000 éve, 3000 éve lassan az infrastruktúra. Összeket tolni őket, és mennyis. Az nem elég jó ember. Na jó, hát görögök, igen, az jó, de nem, ez ugye csak ez azért izgalmas, mert hogy ugye ezeket a feladatokat meg lehet oldani megfelelően. Nyilván ezek szakemberek, akik kitalálják azt, hogy itt mi az, amit ténylegesen szükség van, és nem pedig felhúznak stadiont egy olyan helyre, ahol soha többet senkinek nem lesz a szüksége, és aztán meg kitalálják, hogy mennyire szép lenne, ha ott lenne az olimpiai falu, ahol egyébként a madár se jár amúgy. De nekünk pont ott van telkünk, úgyhogy egy bocsik. Vagy ott van az a telek, amit meg akarunk venni, igen. Tehát, hogy... Mennyire király lenne, ha lenne egy ilyen játék, ami arról szólna, hogy hogyan menedzselsz egy várost egy olimpia után. Olympic Games, de management. Az egész olimpiát, az elejétől a végéig. Igen. Konkrétan bennem most két dolog körvonalazódik. Egyrészt az olimpiának a megszervezése és lebonyolítása az csak az érme egyik oldala, az utánélete az ott maradt infrastruktúrának és mindenek, az a másik oldala az éremnek, és az legalább olyan fontos kell, hogy legyen így a szervezésben, meg abban, hogy egy ország az így jelentkezik, hogy én olimpiát akarok, aztán utána meg belerokkannak az emberek 100 évre vagy 200-ra. A másik dolog, hogy ezek után én nagyon remélem, ezért most lehet, hogy megköveznek, de Magyarországnak nem kell olimpiát rendezni. Kettőt találhatsz, hogy melyik oldalon állnánk. Igen, hát, az eddigi tendenciák alapján 4-es metró, felcsúti kisvasút, felcsút. Mi már olimpia nélkül is profik vagyunk felesleges épületek felesleges felhúzásában, sok pénzért. Tehát igen, tehát hogy felépítettünk egy 4-es metrót úgy, hogy nem maradt pénz a 3-ashoz való hozzányúlásra, és így ki lehet találni, melyiken utaznak emberek többen. Na mindegy, most már egész jó a 4-es metró is. Néha vannak rajta emberek. Mert olyan még nem volt, hogy ne tudtam volna leülni. Kelenföldtől Móricig vannak rajta emberek. Ezt így fogalmaznám. Péntek délután és vasárnap este. Igen. Az egyébként tök jó, tehát az már két napnak a fele. Na mindegy. Szóval ez nyilván egy másik kérdés, de hogy ez egy tök izgalmas feladat. Ezt tényleg úgy összefogni. És ilyen apróságok, amiket most a brazil olimpia esetén lehetett látni, mint negatívumok, hogy egy, mi van akkor, ha az emberek nem akarják, a helyi emberek? Akkor ott nagyon, nagyon komoly dolog. Tehát amikor az olimpia előtt jóval már ellopták a kerékpárosok kerékpárjait, amikor az amerikai kosárosok nem annyira jó példák, mert ők hajókon alszanak mindig, de hogy ők inkább távol maradnak a parton, köszönik szépen. Úgyhogy jó, hogy nem ingázol New Yorkból, de most komolyan. És ezeket egyszerűen le kell vonni, ezeket a következtetéseket, és tudni kell azt, hogy vajon nálunk mi lesz ennek a vége. Tehát, hogy nem... Én nem mernék arra fogadni, hogy hirtelen egy teljesen használható lakóparkot kapunk. Tehát, hogy a Brazília egy nagyon-nagyon jó példa arra, hogy mennyire meg kell válogatni azt, hogy olimpiát tart-e, az kitarthat olimpiát, és nagyon meg kell válogatni azt, hogy akkor-e. Ha valaki hisz a konteókban és az illuminátusokban, meg abban, hogy van egy ilyen államok feletti ilyen olcsó ilyen árnyék kormány, ami így igazándiból mindent irányít, és igazándiból ők irányítanak. Ha ez a szervezet valaha is tönkre akarja tenni, úgy végleg Magyarországot, de úgy, hogy menthetetlenül, tehát hogy nincs visszaút, akkor csak annyit kell csinálnia, hogy rendezze Magyarország a következő olimpiát, és már meg is van oldva. De a következő olimpia kérdés, a következő utáni. Az olimpia után 20-30 évvel lehet gyarmatosítani a Kárpát-medencét bárkinek. Szerintem az olimpia után 20-30 évvel már sóval is felszólhatják. Mint Kártágót kb. A rómaiak. Ha már a Conteók irányába haladunk, ha kell a vízünk, rendezzünk olimpiát. Hát, jó, ennek még lehet, hogy egyébként olimpia csőd nélkül is megéljük azt, hogy jönnek ide honfoglalni, úgyhogy igen. Ez egy nagyon, egy kicsit el, ebben a streamben többször elmentünk egy kicsit. Igen, igen. Ez szerintem nem probléma, mert most ezek a képek, amik bejárják a sajtót, hogy a Brazíliában a favelából, favelának hívják? Igen. Onnan nézik az éhező gyerekek, ahogy így világít a stadion. Igen. És így, de jó. Ha még Photoshop lenne, de nem tudom, hogy Photoshop-e, de ha... Tehát ha csak Photoshop, akkor is átkozottul elgondolkoztatom, ez ugyanaz az ország. Uh-huh. De egyébként, amikor énekről beszélünk, akkor nő a nézettség mindig. Ja, igen, a kormány emberei jönnek. Az adatainkat jelhagyni minket. Majd pár év múlva bekopogtatnak, hogy tudod, azt emlékszel, mit mondtál? Igen, most beszéljük meg, gyertek. Verjük le a vesét. Gyertek, beszéljük meg. Oké, ha streamelhetjük, akkor beszélgethetünk róla. Van egy sztori, amit nagyon-nagyon szeretnék nektek elmesélni, de nem merem. Mert nagyon félek, hogy rendszeres jelenség lesz belőle. Üha. És emiatt inkább... Most már muszáj elmondani. Az a lényeg, hogy valaki megoldotta, hogy tömegesen tudjon az én nevemben kikérni játékokat fejlesztőktől. Ez a valaki hivatalos, általad jóvá hagyott ember, nem, vagy hát egy... Gondolom, azért meséljen. Ez egy nagyon basic trükköt kihasználva arra hajasz, hogy nem eléggé figyelnek a fejlesztők és a kiadók, és csak az a, mondjuk most már nem nagyon, tehát most egy jó ideje nem érkezett ezzel kapcsolatban, de csak egy időszakban az a levélmennyiség, amennyi csak rákérdezett nálam, hogy az is én vagyok? Vagy az én vagyok? És ez valóban hozzám tartozik? Illetve az a játékmennyiség, ahol a fejlesztők úgy döntöttek, hogy mi inkább az eredeti e-mail címre küldünk, ami a csatornán megvan adva, válaszlevelet, igen. És csak a random bejött kulcsok alapján. Valószínűleg elég sikeres volt az akciója. Tehát, hogy nagyon-nagyon-nagyon sok kulcsot tudott szerezni valószínűleg az én nevemben, úgyhogy nem sok mindent tudok csinálni vele. Tehát, hogy igen. Nem. Hát tényleg ott, hogy egyébként ott van az e-mail a csatornádhoz. Igen, tehát erre minimum mondjuk... lenne, hogy rákérdezz, hogy ez így miért tök más. A pont úgy van kialakítva a dolog, hogy egy typo van benne, vagy valami, és akkor nem veszi észre. Minimális a különbség. Tehát, hogy annyira minimális a különbség. Észre se veszi, hogyha nem jelöli ki. Hogy a legtöbb fejlesztő abban az esetben, ha észreveszi a typot, akkor se tudja, hogy ez különbsége. Igen. Aha. Mondjuk nekem volt már olyan kulcsbekérésem, hogy egy konkrét ilyen YouTube csatorna autentikációs rendszeren kellett végigmennem ahhoz, hogy megkapjam. Például a Witcher 3 az egy ilyen volt, és azóta meg már szó nélkül küldik a különböző ilyen DLC meg egyéb dolgokat. De egyébként olyan oldalak jelentkeztek, mint például az a Evolved, milyen oldal az, aki tudod adja a kulcsokat amúgy ilyen tömegesen. Tudod, az oldal, ahol többért jelentkezhetsz egyszerre, mit tudom én, ahonnan van jött pár. A Superhot, Evolve. Az Evolve PR meg van már egy másik is, a Keymailer. Na mindegy, szóval, hogy ők így írtak, hogy ez az e-mail hozzám tartozik, és akkor így visszaírtam, hogy Nem, de sajnos nem tudok vele mit csinálni. Igen, erre mondjuk fel kell készülniük így a PR-osoknak, akik a videójátékokkal nyomulnak, meg úgy bármivel, hogy ezzel visszaélnek egy emberkék. Én megpróbáltam, ahova lehetett figyelmeztető üzeneteket elhelyezni, illetve erre fel kell készülni egyébként, és tudom, hogy nem az én hibám végeredményében az, hogyha rossz helyre kerül egy kulcs, és hogy nem nekem kéne vele foglalkoznom, de akárhonnan nézzük, nem. Tehát az én nevemmel van a baj. Igen, tehát az én nem nevem, ez tárgás probléma. Hát konkrétan a teszádból csinálnak virtuálisan segget. Igen. Mindenféle következmény nélkül nekik. Neked meg van következmény. Én csodálkozom, hogy nem vezetett be még mindenki ilyen autentikációs rendszert, mert nekem eleve bármilyen megkeresés érkezik, külföldi, magyar, teljesen mindegy, hogyha az egy Gmail-es címről jön, akkor az esetek nagy százalékában nem is válaszolok rá. Kamu. Tehát, hogy azért ez nem egy új jelenség az interneten, és mivel ennyien dolgoznak videósokkal, ezért oda kéne figyelni, hát tényleg, ami egy-két rendszeren belül meg van adva, hogy persze, kérhetsz egy kulcsot, tessék, autentikáld a YouTube csatornádat, és kész. Jó, mondjuk igen. Egy kis indie stúdiónak nem feltétlenül van erre kapacitása, de mondjuk ez egy tanuló pénz nekik is, hogy kiadnak kulcsokat akkor így olyan embereknek, akiknek nem kéne, aztán eltűnnek velük, hogy akkor igenis ellenőrizzük le, és akkor mondjuk a YouTube csatorna alatt szereplő e-mail alá küldjük ki, akkor függetlenül attól, hogy nekem valami Gmail-es akármilyen címről küldték. Megvan, ne, a YouTube csatornán meg lehet adni a hivatalos e-mail címet. Meg lehet adni. Egy Gmail-es e-mail cím, az egy Gmail-es e-mail. És egyébként ez egy nagyon könnyen implementálható rendszer, ez mondjuk olyan, mint egy kétfaktor a Google autentikációt, bármire rárakhatsz három sor kóddal. Tehát, hogy ezek egyébként nem olyan komoly. Sőt, nekem volt olyan, hogy konkrétan a YouTube üzenetek közé, tehát amit így senki nem néz már soha szinte, most már oda küldték el. Van, létezik. Nekem egyébként volt olyanom, amit elküldtek kétszer e-mailben és egyszer YouTube üzenetben. Tehát, hogy így nem. És ez persze van olyan játékfejlesztő, aki annyira desperat, hogy így reménykedik, hogy megakadt pár kulcs valahol. És erre van is gyönyörű példa, a Life in Bunker, ami nálad is megakadt, nálam is megakadt. Megakadt az mindegy egy csomó embernél, mert jó, és ez simán benne van, és kiküldenek, mit tudom én, 2000 kulcsot, és attól még nem feltétlenül fog neki teljesen összeesni a jó nyilván, egyébként lehet, hogy annyiban adják el utána a játékot összesen, de egy ettől függetlenül nekik ez nem lesz rosszabb, tehát ha páran megveszik már azért, mert persze. Az már egy ilyen, de hogy ilyen, ezek annyira szomorú, és nem is igazából ez a szomorú, az igazán szomorú rész az, amikor így csak belegondoltam, hogy halvány elképzelésem sincs, mennyi játékot kaphatott, de egyébként a kedves nézőknek mondom, hogy ezek GoTo Arénára mentek. Tehát azok a játékok, amikre teljes válbedobással állítja mindenki azt, hogy ennél legálisabb dolog az interneten nincs, azok a játékok legjobb esetben ilyen helyre kerülnek elő. Két-három adással ezelőtt fröcsögtem egy jót erről a G2-es cuccról is, úgyhogy... Nekem az a durva, hogy most olvastam a GameStar-on egy cikket a GoTo Arénára, és hogy mik történnek a GoTo Arénás kulcsokkal, és hogy azok honnan kerülnek elő, és hogy mindenki arra gondol, hogy minden lopott bankkártyákkal van véve, hát nem kell hozzá lopott bankkártyák. Ja. Tehát egyszerűen fogod, és egy csatorna képviselőjének nevében írsz. Van az a helyzet, hogy mi nekünk sikerült jegyet szereznünk a Universal Studios Parkba Los Angelesbe, úgy, hogy nem a hivatalos e-mail címről írtunk egy csatorna nevében. Kérdeztek kérdéseket, milyen kamerát használnak, mit tudom. Hát ezt bárki megmondhat. Azért bármi. Nem bárki, de az nem egy megszerezhetetlen igen, információ. Igen. Tehát, hogy ezek, de ezt mondjuk nem lehet eladni a GoTo Arénán. Tengáld. De hogy azok a játékok, azok nagyon nagy mennyiségben ilyen forrásokból keletkeznek, és akkor erre nyilván mindig mindenki megrántja a vállát. Elképesztő volt ez a komment szekció az alatt a cím alatt. Nyilván mindenki abból az irányból ment, hogy a GameStar-nak ez ilyen 576 fizetett promó cikke, ami egyébként még lehet is, egyébként tudja a rák, hogy az-e. De hogy ettől független nem hazugság. Tehát ezek között a kettő között nagyon-nagyon nagy különbség van, hogy azok a játékok tényleg milyen forrásból erednek, és simán lehet, hogy így van kikérve. Cica! Ja. Mindenesetre a kezét törjük le annak, akiről megtudjuk, hogy ilyet csinál. És egy tök vicces, mert én megírtam elkezdtem felgöngyölíteni, és egy csomó helyen annyi választ kaptam, hogyha majd a rendőrséggel jövök, akkor majd lépnek. Jó, ez király. Sounds nice. Jó, akkor majd jövök a rendőrséggel, köszönöm. Igen, ezért mondtam, hogy ha van egy szabad délutánod, én biztos bemennék. És erősen gondolok. El is hajtanának 3 perc alatt. De... Én azon gondolkozom, hogy lehet-e olyat, nem tudom, hogy ez technikailag létezik, de lehet-e olyan, hogy valami online bűnözéssel foglalkozó ügyosztályra menj be azonnal, ne pedig egy bokorugróhoz. Szerintem inkább vannak ilyen közhasznú alapítványok, meg ilyenek, akik ezzel foglalkoznak, és valószínűleg ilyen jogi tanácsadást is nyújtanak ilyenben. Én azt sejtem, hogy ilyen lehet. Valakinek csak eszébe jut. Igen, mert hogy tuti, hogy nem bemész a rendőrőrsre, és akkor felküldenek a második emelet 3-as ajtóra, hogy ott foglalkoznak. Én az a helyzet, hogy én ott szeretnék ezzel, tehát ott foglalkoznának valószínűleg ezzel a problémával, ahol a teljes online adatokmásokkal foglalkoznak. Biztos, hogy van valaki, valami, aki azzal foglalkozik, hogy... hogy mit tudom, bankkártya adatokat lopnak az interneten. A bankkártya adat az már más, az komolyabb. De például hát másnak a személyes adataival visszaélni, másnak kiadni magadat, az is ugyanúgy bűncselekmény, és a törvény bünteti. Az más kérdés, hogy milyen hatásfokkal deríti fel ezeket az ügyeteket a rendőrség, de alapvetően ez illegális, és törvényellenes. Úgyhogy... Igen, és ez ilyen tök furú, mert hogy igazából nem dől össze a világ, nem erről van szó, hogy az egész probléma, csak hogy nem, mármint hogy senki, nem vagyunk erre felkészülve, tehát így egyáltalán. Érzésem szerint még nem igazán. Nagyon sok mindenre nem vagyunk felkészülve még. Ajjaj. Főleg magyar jogi szabályozás szempontjából. Internetre nem vagyunk felkészülve, hogy a magyar jogi szabályozás. Na jó, hát nem csak a magyar jogi szabályozás egyébként, de igen, tehát szabadjára engedtük a bestiát, aztán most próbáljuk valahogy visszatömködni a ketrecébe, csak közben a bestia már 3-szor akkorára nőtt, mint a ketrece volt valaha, tehát így. Igen. Kéne neki egy kifutót építeni, tehát az meg ugye időpénz, meg minden. És nem is biztos, hogy mi meg tudjuk építeni a kifutót, lehet, hogy még a gyerekeink se. Csak hogy így idevágóan egy pozitív anekdotát is említsek, nézek egy külföldi YouTube csatornát, ilyen 200-300 ezer feliratkozója van, és ott mesélte el a csávó, hogy őt is így megpróbálták betrollkodni, hogy valaki az ő nevében konkrétan hardvert kért az Nvidia-tól. És kapott? Várj csak, az Nvidia nem volt hülye azért, tehát így írt a csatorna hivatalos e-mail címére, hogy szia Rich, kaptuk tőled ezt az e-mailet, vagy az e-mailet, szóval ezt az e-mailt, vagy az egyik alkalmazottattól, hogy szeretnél bekírni ilyen i7-es procikat, meg ilyen GTX titánokat, és... Nem az Nvidia-nál kérnék procit, de hát adnak végül is. Már nem is tudom, hogy kitől, mindegy. A lényeg az, hogy hardvert, elég drága hardvereket akart bekérni. És így írtak neki még egy e-mailt, hogy így az egyik alkalmazottaddal beszéltünk, hogy ilyen hardvereket kérnél be, és akkor így szeretnénk így visszaigazolást kérni tőled. És akkor így megírta neki a csávó, hogy hát ez ő nem ő volt, és így elnézést a parasztbunkó nevében is, és de akkor így ezt így konstatálják. És erre... Azt mondta neki a cég, hogy hát ők így nagyon becsülik az őszintességét, és ezért cserébe akkor küldelek neki. És akkor a csávó csinált valaki egy... Valaki írja ma nevembe, légy csinált egy videót a csávó, hogy kedves bunkó trollom, köszönöm szépen neked, hogy egy ilyen pár ezer dolláros hardware csomaghoz juttattál az Intel, meg a nem tudom én kinek a jó voltából, és akkor most így bemutatnám így a nézőimnek azt az ingyenes hardware-t, amit küldtek nekem tesztelésre, köszönöm szépen, hogy betrollkodtál, és így olyan jól esett azt a videót nézni, és így végig így előadta, hogy így közben nyaldos a kicsit ott azért, hogy így ezt megkapta. Aj, nagyon, nagyon fán volt. Szóval elsülhet így is, hogyha sokkal, jó fejek. Kisebben, de nálam is ez volt a vége. Volt egy csávó, egy valami társasos játékot, mert szerdán streamelem, rám írt Twitteren. Ő ezt választotta, nem is az e-mailt. És akkor így rám írt, hogy ez te vagy? És így visszaírtam, hogy nem! De megnéztem a játékodat, és király. Vink, vink. és fél órán belül az e-mail fiókomban volt a kulcs. Igen, az tök jó, amikor ilyen ingyen dolgozók, a kéretlen PR-osai lesznek az embernek. Igen. PR munkatársak. igen. Főleg úgy, hogy az accountomban nem engedném be aztán soha senkit. Egy ember tud belépni rajtam kívül a csatornámra, az Máté. De ő se, mert van telefonos autentikáció, Máté, most már hiába tudja a jelszót, akkor se tud. Viszont van egyébként ezzel kapcsolatos esemény is a héten, amiről meglehetősen keveset tudok. A hekkelések. Feltört YouTube csatornával. Arról már múlt héten beszélgettünk egy picit. Igen, a magyar, ugye? Igen. Törtek fel most jó sok YouTube accountot az elmúlt egy hónap során. De egyébként két faktort is törögetnek fel, tehát az is megoldható, mert a magyar... De nem, az egész az gyakorlatilag nem feltörik. Tehát, hogy az már nem a hekkelés szigorú az értelme, hanem az átmegyérünk, hogy fogják, és az a, tehát, hogy a telefonvállalat kiállít egy új SIM-kártyát nekik az eredeti tulajdonos SIM-kártyának másolatából, és úgy törik fel. Kis adatot halász, és akkor át tud menni ezen a telefonos rendszeren a telefonszolgáltatónál. De ez a telefonszolgáltatónak a hibája, és konkrétan a bugi, az most így mondta, hogy ő be is fogja perelni a Verizont. És megteheti egyébként. És abszolút megteheti. Ráadásul Amerikában, ahol pereljünk embereket. És mesélte is, hogy egy másik ilyen amerikai telefonszolgáltató pont egy ilyen incidens követőleg, hogy valami emberkének így az adatait így véletlenül rossz emberkének szolgáltatták ki, utána az beperelte őket, utána így nagyon gyorsan megváltoztatták a policy-üket így az adat meg egyéb kérelmezési ügyintézést illetően, úgyhogy nem tudom, nekem ezekkel a magyar hekkelésekkel kapcsolatban küldött ugye nyilván e-mailt a partnercégem, nyilván gondolom ez nekik ilyen kötelességük, meg úgy érzik, hogy kötelességük, meg úgy érzik, hogy változtat valamit, és akkor küldtek ilyen e-mailt, hogy változtassam meg az jelszavamat, mert hogy többen nem tudják, hogy ez honnan ered, és figyeljük, amikor így állsz, és így végig gondolod azt, hogy két lépcsős autentikáció, a jelszavad az nem használod sehol, és egyébként 30x karakteres, igen. Tehát ilyen 30 fölött van, nem is tudom pontosan mennyi, de nagyon sok. Vannak benne kisbetűk, nagybetűk, írásjelek, számok, randomi szekciók. Tehát, hogy ilyen... Igen. Ráktak, változtasson meg, ez nem... Tehát ez nem fogják leülni, és valami brute force módszerrel kihekkelni, és jelenleg nem... Tehát az a helyzet, aki nem brute force módszerrel hackkel, tehát nem fogja és elkezd tippelgetni, az egyszerűen nem nyer ezzel annyit, hogy érdemes legyen. Tehát hírnevet sem, mert ha nem brute force módszert használ, akkor már feltör inkább nagyobb YouTube csatornákat. Igen. Hát vagy a Nemzeti Bankot inkább. Hát azért az megint egy másik szint. Az megint egy másik szint. Unokatestvérem dolgozik egy cégnél, aki bankbiztonság technikával foglalkoznak, szoftveres bankbiztonság technikával, tehát nem falakat építenek. És azért az ilyen, ott már történnek dolgok, amiket nehezebb hekkelni. De ez egyébként ezek a támadások most nem végül a Twitter accountokon keresztül jöttek? Külföldiekre vagy? Írtak valami ilyet is. Erről nem tudom, hogy mi a pontos információ. A Twitternek most volt egy nagy biztonsági rés, volt hatalmas paráik, tehát hogy a Twitternek az egyik vezető, nem tudom milyen beosztású, de tényleg ilyen nagyon vezető emberkének az accountját törték föl, tehát a Twitternek volt. Viszont onnantól kezdve, hogy ugyanaz a jelszavad. Vagy akkor onnantól igen. Meg ugye, hogy linkelve vannak az accountok. Az már egyen nehezebb, de... Nekem nincs is. Azt hiszem. Nekem linkel van az accountom, de ez miben segíti őket a bejutásban? Azt olvastam, hogy segít. Valami okos tuder. Egy általunk nem ismert módszerrel az amúgy segíthet, és hitelesítésnek, de te jó Isten! Most meg egyébként így van ugye az internetnek a 99%-a deep web, amiről így az emberek nagy része semmit nem tud, és így ott egyébként ki tudja, hogy azon keresztül milyen információkat lehet halászni. Tehát gyakorlatilag két kattintással kokain tudsz házhoz rendelni, hogy kisgyerekek hozzák ki. A teljesen másik kérdés. A Wikinek vagy Siriusnak? Ja, igen, az a kérdés, az a válasz, hogy Siriusnak. Ezt így tesz nélkül tudom bátran állítani. Nem nagynak, de nekem is van egy ismerősöm, akinek kb. Derékig érő göndörhaja van, és amikor így feltúrja, akkor így félökönnyi gombóc. A lapítám aláért. De még azt akartam, hogy hozzátenni a témához, hogy nekem az egyetemen volt egy nagyon-nagyon érdekes előadásom a Social Engineeringből, ami kifejezetten arról szól, hogy bármilyen rendszert meghekkelni az emberen keresztül a legegyszerűbb. Tehát, hogy a legnagyobb probléma mindig a szék és a billentyűzet között, igen, van, és hogy nagyjából fél perc alatt telefonon keresztül bármilyen dolgozót meggyőztek arról, hogy a bankban, a telefon szolgáltatónál, az akárhol azonnal hozzáadatta magát az illető ilyen jogosultként. Igen. Tehát, hogy zseniális, hogy miket el tudnak érni, és ilyen pici apró dolgokkal, tehát, hogy a nő telefonál, és akkor a háttérbe diktafonról, vagy bárhol a netről benyom mondjuk babasírást, és akkor azonnal szimpátiát teremt, amikor mondja, úristen, hát ne haragudjon, de hát nem férek hozzá a férjemnek a telefonszámlájához, és most annyira fontos, és hogy pillanatok alatt ezeket meg lehet csinálni, és egyébként igen, teljesen jogos, hogy az XY-nak itt mondtál, hogy emiatt bepereleli a Verizon-t. Mert nem véletlenül vannak a szabályok, hogy mit lehet és mit nem. Hát nem véletlenül van, hogyha felhívod bármelyik szolgáltatónak az ügyfélszolgálatát, akkor így bemondják, hogy ezt a beszélgetést akkor rögzítik, mert ha bármi ilyen van, akkor legalább tudják, hogy melyik kollega vigye el a balhét például. Egyébként pont most olvastam egy ilyen könyvet, Kingpin címen fut, Dave fordította a részben. Én hozzám onnan került egyébként, így a kezembe nyomta, hála az ének, ezzel megmentette a nyaralást. Többi könyv nem volt nagyon erős, és az pont arról szól. Egyébként nem vagyok benne biztos, hogy mennyire valós történt, mennyire nem. Egy oknyomozó újságíró írta, nem néztem még utána, én hajlok arra, hogy van ugye kapcsolat a valósággal, és pont egy az internettel gyakorlatilag együtt töregedő embert követ amúgy, aki mit tudom, fiatal korában indult még csak az első ilyen szervereken, az első egyetemek közötti hálózatok, meg az ilyenek, és hogy ő a leges-leges legelejétől benne van ebbe a független attól, hogy fehér vagy fekete kalapos hekkelésbe, de a hekkelésbe gyakorlatilag. És akkor mit tudom, az élete bizonyos szakaszában egy magánvállalkozóként holdalakat tör fel, és mit tudom én, old meg dolgokat, aztán az életének egy adott pontján így kicsúszott a kezéből az iránytes, és teljesen véletlenül feltört a Pentagont, és aztán így, tehát akkor így nyilván, mindegy, és így megy végig, és akkor abban volt egy nagyon izgalmas rész, amikor egyszer csak ő ilyen, mit tudom én, tehát a történet szerint ilyen 100%-os feltörési aránya van, tehát eddig mindenhova bejutott, és akkor egyszer csak nem jutott be az egyik céghez. És akkor így eszébe jutott, hogy jó, akkor kiküld 60 e-mailt az összes alkalmazottnak, hogy egy magazintól akar interjút csinálni, itt van a magazin, mit tudom én, vagy itt van egy cikk, nézzék meg, és azon a linken keresztül befidelt valamit az ő gépükbe. És onnan felhekkelt az egészet. És ez ilyen, csak amikor így gondolkozom, hogy azon, hogy így, mi meg így üldögélünk, és azon gondolkozunk, hogy mi a rákért nem tudom újra telepíteni a Windows ezen az esetén, amikor így messze elnőkig, nem ez a legnagyobb probléma. Egyébként én évek óta nem használok vírusírtót. Ezt nem vertem nagy dobra, mert innentől kezdve nyilván mindenki tudja, hogy nem használok vírusírtót. Évek óta nem használtam vírusírtót, és ezért nem is nyitottam meg semmit, amit e-mailbe küldtek nekem. Nem vagy egyedül egyébként, csak megnyugtatásunk közben. Tehát, hogy az a helyzet, hogy elkezdtem vírusírtót használni. Nem csak a gépemen, hanem a telefonomon is. És a legjobb vírusírtó, hogyha nagyon figyelsz arra, hogy mire kattintasz. Igen, nyilván az a legjobb, hogyha nem. Volt most egy e-mail, amit kaptam, és tudjátok, azonnal így becsendült a dolog, tehát nem volt benne egy karakter, amit el tudtam volna olvasni. Közben mellette ilyen képek, ilyen teherautókról, meg repülőgépekről, és így, jó, ezt az e-mailt meg se nézzük, ezt elolvasva kész mehet. Én rendszeresen kapok a vámügytől leveleket, hogy ez a csomag, amit rendeltem, az így elakadt, és most gyorsan nézzem meg adjam jóvá, és egy ilyen pont zip kiterjesztésű cucc van mellé a csatorna. Az király. Ez olyan 90-es évek, vagy nem tudom. Te vagy az 1 millió oldal látogató. Igen, de hogy az összes ilyen, és akkor amikor meg ugye feltelepítettem a vírusírtót, egy ingyenes vírusírtót egyébként, de utána googliztam, hogy melyik a legerősebb ingyenes vírusírtó. De nagyon erősen gondolkozom, hogy egy előfizetést megél, és akkor így lefuttattam ugye nyilván egy keresés, meg minden, és így nem talált semmit, és akkor tudod, hogy jössz, és így... Vajon ez most? Vajon a vírusírtó rossz? Igen. Hogy nincs hírógépemen. Vagy én vagyok túl jó. Ezt letoltam a telefonomon is, és akkor ott is így... Vagy a vírusírtó a rossz? Vagy egyébként egy másik vírusírtó, mint a gépemen van, mert oda meg azt írták a legjobbnak. Yeah. És így nem tudom, így amikor az ember elolvas egyetlen egy könyvet, és így hirtelen a engem nem érdekel, mit akarnának tőlem lopni mentalitásból, így átcsap a parada, és így letöröm a kezét. Én amikor az egyetemen ilyeneket tanultunk, akkor volt egy idő, amikor még a Gmail-t sem voltam hajlandó használni. Tehát így nem. Meg ez az, hogy felcsatlakozok egy ingyenes wifi-re, hogy teljesen kizárt. Ja, most a Pokémon Go-val. Hónapokig alig mertem ilyen dolgokhoz nyúlni. Aztán rejtem, hogy ki és mit lophatna el? Egyébként, ha meg kell nekik, akkor úgy is megszerzi valahogy. Tehát olyan biztonságos, csak nem lehet maradni. Mind a ketten pontosan tudjuk, hogy lehet, mind a ketten ismerjük az embert, aki megteszi, és mind a ketten jó. Tudjuk, nem tudnánk úgy élni. Így van. De ne aggódjatok, ha bármi történik, csak egy zacskó bölény szart fog hozni a postás. Ja, beszéltünk. Gorilla. Egy gallon gorilla. Gorilla, tényleg. Beszéltünk a játékbekérős dologra, hogy szerintem mit kéne csinálni? Szerintem küldj neki egy csomagból egy szart, és így ellinkelte az oldalt, honnan és lehet. Nem vágom, az a és azon gondolkozol, hogy ez miért volt vágólapon? Az öcsém küldte attól az embertől, akire szó van. Igen. Tehát, hogy mi így komolyan gondolkodtunk, hogy a mi rossz akaróink, meg most mennyire szívassuk meg őket. Most a titkosított kódjukat, amit el akarnak adni, azt kirakjuk-e publikba, ez a nagyon hardcore verzió, hogy lesztalkoljuk őket, és akkor küldjünk nekik valami kompromitáló képeket, ahol odafotoshopolunk valamit a lakásukba, és így nem csak küldjünk egy gallon gorilla szart, és így az jó lesz. Vagy egy levágott lófejet. Ugye, hogy csak egy klasszikust az a helyzet, idézzünk. Hogy a magyar klasszikus az a levágott strucfej. Olvastátok-e a Zsoldos című könyvet? Ami egy 17. kerületi kemény srácról szól, aki nem találta a helyét Magyarországon, és hogy nem, Irakba került, mint biztonsági őr, vagy zsoldos, vagy valami ilyesmi. Egy ilyen teljesen legális képzési sorozat végeredményeként egyébként, de hogy előtte csináltak fura dolgokat, és ő volt az, aki a könyv leírása szerint. Én nem tudtam végigolvasni egyébként a könyvet, ugyanis nem vagyok benne biztos, hogy tud írni az, aki megírta. Mármint, hogy nem az, hogy jól, hanem, hogy actually tud írni. Tehát, hogy nem analfabéta. De, igen, tehát, hogy így komoly, tehát, hogy a szókincse az halálbiztos, hogy 90 szóra korlátozódik. És az alt, az, meg az ilyeneket nyilván külön vesszük, illetve az összes elírt verziójukat. Tehát, hogy de mindegy, nem volt nagyon jó a könyv, de hogy abban írja, hogy küldött a főnökének egy strúc fejet, és amikor így olvasod a könyvet, és így tartozott nekem egy kis pénzelés, elküldtem neki egy strucfejet, és így becsukod, és nem, köszi. Nem tudom elképzelni, hogy Magyarországon van egy olyan réteg, aki strucfejeket küldözget a főnökének, de egyébként simán lehet, hogy van egy kemény világos. Simán lehet, hogy a napi 15 esemény közül az egyik tényleg valós. És akkor így elgondolkozol azon, hogy vajon tényleg egy ilyen világban élünk, és ennyire szerencsés volt az egész gyerekkorom és felnőtt korom és hogy minden, hogy nem kaptam strucfejet, és ráadásul és a történet szerint itt a közelünkben lévő egyik, itt a Zuglóban lévő szerencsejáték barlangban dolgozott akkoriban éppen. Hogy én vagyok nagyon szerencsés, hogy nem kaptam és nem küldtem eddig strucfejet? Vagy nem is ez igazából, hanem hogy nem alakult ki az igény, hogy csináljam. Lehet, hogy egy pillanatig tegyünk egy lépést hátra, és átérezzük ennek a helyzetnek a bizarrságát, hogy küldött strucfejet. Egy strucfejet. Egy levágott strucfejet. Honnan szerzel strucfejet Magyarországon? És a legszörnyűbb az, hogyha ugye a keresletre megjelenik a kínálat, hogyha erre konkrétan majd weboldalak szerveződnek, hogy strucfej export, vagy hogy hívják már ezt, hogy egy strucfej küldő BT, és akkor így lehet az ember strucfejeket. Akik a gorilla, meg a tehén szart, meg ilyeneket küldenek, tehát, hogy itt nem dolgokat kell feltalálni, csak így le kell süllyedni arra a szintre, ahol így jönnek ezek a gondolatok, és hogy van rá kereslet. Egyébként a strucokra visszatérve Magyarországon, meglepődnétek, mekkora kultúrája van a strucnevelésnek. Tehát, igen, hogy van valami 200 gazda, akik még mindig nevelnek, és csak azért 200 gazda, mert nagyjából ennyit tart el a piac. De hogy mind a strucc húsnak, mind pedig a strucc tojásnak. Hatalmas. Hát találtam is egy receptet, rostonsült strucc paprikával. Nagyon, de nagyon sokan. És egyébként Pécel környékén egy csomóan van farm. Szóval nekem volt haverom, aki így mesélte, hogy így reggel kisétált, Enzo ráadásul. Yeah. Mesélte, hogy reggel kisétált, megetetni a kutyákat, és a szomszéd kezdődött, csak így felnézett, és trucc, és így átnézett. Átnézett, hogy nincs egy, mit tudom én, Nigéria tábla, így van. Ezek, mert hogy egyébként megélnek ezen a klímen. Tehát ugye a struccok, köszönjük szépen, megélnek ezen a klímen. Annak ellenére, hogy azt hittem, hogy nincs toll a lábukon, nem fáj. Igen. Csokobó farm, az kéne. Én először azt hittem, hogy így a könyvben így jön a következő mondat, hogy és aztán kijött az újságban ír, hogy valami fanatikus truccokat lop az állatkertből. Nem, egy, ráadásul tényleg úgy született a könyv leírása szerint úgy született a strucc fel gondolat, hogy éppen egy strucc vágáson voltak. Olyan, mint a disznóvágás, ilyen baráti program volt, valamelyik haverja nevel egy struccot, és strucc vágáson voltak, és akkor már innentől nem tudom tartani a tempót a sztorival, de nyilvánvalóan folytassuk, és akkor így, és ahogy néztem a levágó strucc fejet a vödörben, eszembe jutott egy remek gondolat, és így... Jézusom! Mi jutott eszedbe? Na mindegy. Szóval ez egy vicces könyv amúgy. Lehet, hogy kellően tudatmódosító anyagokat használt az írója közben. Azért nem mennek ki a szó. Kétes egyébként a hitelessége, de ezt nyilván nem mondom ki hangosan, mert azokkal a képzésekkel, amiket elvégzett, engem ne keressen meg. és egyébként most feedelik a gépünkbe a keyloggereket, meg az ilyeneket a struccáruló websájtról. Kösz, hogy elmondtad. Igen, valaki gyors kutatómunkát végeztem, és már lehet strucc csibét vásárolni 25 000 forint per darabtól. Most már nem a boiler eladó, hanem a strucc csibe eladó lesz a magyar. Szerintetek, hogyha kutyát nem tarthatunk, struccot azért igen? Hát figyelj, attól függ. Az a titka, hogy meg kell kérdezni, hogy milyen állatot nem szabad tartani. Ha nem mondják, hogy struccot, igen. Akkor krikszápát, vagy akkor halálbiztos, hogy valami nagyon-nagyon vadat. Valami nagy... Mert meg kell kérdezni, hogy kétlábú állatok tartózkodhatnak itt néha? Igen. És akkor lehet azt gondolni, hogy a haverjaidat... De egyébként a legtöbb házirend úgy van megfogalmazva, hogy akár tehenet is tarthatnál a panelben. Mert csak a darabszám van megadva. Azért a belvárosban, a gangos házaknál még mindig nagyon sokat lehet látni, ahol a belső udvar ki van csempészve végig. Az a belső udvar nem a lakók miatt van csempészve, az a disznóvágás miatt van ki csempészve. Tehát, hogy amikor a belvárosban találkozol, de egy szép gyönyörű fehér csempével végig csempészve, vagy egyszer nagyon régen gyönyörű fehér csempével volt ki csempészve, az a városi disznóvágásnak szólt. Még nem is olyan régen. Tehát azért ez nem annyira elrugaszkodott gondolom. Jó, mondjuk azért egy gangos házban struccot gondolom nem tartanak, bár egyébként pont elfér a magasság miatt. Hallod, nálunk amikor az előző lakásban az is ilyen gangos ház volt, ott volt ugye nálunk a három kutya konstans, megfelelő mennyiségű kutyaszőr a lakásban és a lakás területén, és attól kívül egy ilyen 10 méteres sugarú körben, és... Hát a háznak voltak problémái az ízeltlábúakkal, fogalmazunk így. És mindenütt nyüzsögtek, de tényleg így elmentél az utcán, elmentél a gangon, meg ott állandóan volt közgyűlés, meg minden, hogy sokan így egy oltán írtsuk ki. Mi egy darabbal nem találkoztunk, pont azért, mert annyi kutyaszőr volt nálunk, hogy így elkerültek minket pont emiatt, mert így gondolom tudták a csótányok is, hogy hát a kutya az nem szarozik, az felzabál minket, tehát így jó étvágyat mindenkinek. Szóval megvan így a gangos háznak is az ökoszisztémája, ki lehet alakítani dolgokat, de nekünk ez volt így a tapasztalat, szóval kutyaszőr az így távol tartotta a csótányokat például. De távol tartja a strucc fejeket. Hogy azt is. De a házőrző strucc mekkora már. És az egyébként ilyen baromi teritoriális. Amit a húsáért tartanám. A strucc az iszonyatosan őrzi a területét, úgyhogy tudni, hogy lehet így hasznosítani is. Hát ezek, igen. És ha megfelelően van itt idomítva, akkor még akár be is tudsz rajta lovagolni a munkahelyedre, gondolj ezt bele. Ezt ajánlották a cseten többen, hogy cseréljem rá a brigámas tudszokra. De már idomítod, akkor igazából el is hathatnád a műsort. Mennyit újra használható egy strutz? Így strutz farmok jelentkezését várjuk, CubeCast így, tártkarokkal áll, mindenféle farmer, kooperáció. 50. jubileumi adásban igen. Szeretnénk. Négy darab strutz fejet lehetne látni a ja. Jó, hát lassan, de biztosan süllyed a hajónk, úgy érzem. Már strutz fejekkel evezzünk, azt meg toldozunk. Én most be. Egyre mondom, egyre többen tésznek, hogy rendelek egy csibét. De hogy így tényleg. 25 ezerért, de hát azért játékot is vehetnénk. Hát tudom, de hát... De onnantól kezdve, ha van egy kifejles truccod, bármelyik játék, hát hozza a pénzt, bárki odaadja. Aranyfa. Csak menj ki a boltból. Az lesz az új sorozatom, hogy egy struccal játszom végig a játékot. Még mindig nőnek a nézőszám. Szeretnék sőt, képzeljétek el, mi lenne, hogyha ez a szoba lenne a strucc keltető, és felszerelnék 3 darab GoPro-t, és folyamatosan livestreamelném a struccnak az életet. Igen. Nem szeretnék a sok pova. Nem szeretnék nagyon specifikus adatokat mondani, de... Tudjuk, milyen emberekkel, nem mondom meg milyen országban és milyen településen, de kamerákat hackkeltünk, és találtunk egy... Tudjátok, amikor a vágóhíd előtt vannak azok az ilyen raktárak, ahol a teheneket tárolják, és így megtaláltuk, és így forgattuk a kamerákat, és lehetett látni, hogy konkrétan mi hol van, nagyon durva. Vágod, hogy ez bűnnek minősül, és most ezt egy streamben elmesélted? Én nekem közöm nincs hozzá, én csak hallottam. Ez majdnem olyan, mint a 270-nel száguldoztál volna, és feltöltötted volna a ja, YouTube csatornádra. Aztán utána igen, az én szituáció erre, hogy az... Aztán utána az összetöröd a Lamborghinit. Magyarországon olyan nincs. Igen, tudod, van egy ilyen mondás, hogy ha bűnt követsz el, ne vedd fel videóra, és ne posztold ki a közösségi média oldalakra, mert hogy az egy kicsit utaság. Igen. De minimum ne legyen rád bizonyítható. Ez valószínűleg megvan. Szóval igen. Ez a gyönyörű gondolat. Csak hogy tanuljatok is valamit a mai adásban. Ez egy rendkívül csapongó, de rendkívül jó kis műsor. Tartalmas volt. Kivágjátok, vágja a hóhér. Utómunka, viccelsz. Hol voltál az elmúlt 48 adásban? Ja, hol voltál az elmúlt években, amióta videózunk? Hol vagy 2010-ben? Ja, még mielőtt így elköszönnénk, No Man's Sky, így főleg Viktortól kérdezem. Én még mindig írásba adom bárkinek, hogy ez a játék nem létezik. Igen. Mikor kellett volna kijönnie? 9-én. Három nap. Hogy az holnap van 9. Holnap, de holnap csak a PS4-re jön ki. Ja. És majd 12-én a PC-re. Szerintem 10-én jön PS4-re, nem? Akkor az már csak 2 nap. Nem ez a baj igazából. Úgy volt, hogy 10-én jön ki. Eddig ugye megvan mindenkinek. Szóval én fogtam magamat és szerveztem egy Overwatch bajnokságot 12-ére, mert hát addigra már kistreameltem magamat a No Man's Sky-ból. Csak és akkor bejelentették, hogy bocsi, 12-e lesz. Mindenesetre... Úgy fog kinézni a 12-én, hogy vagy az Overwatch stream előtt, vagy az Overwatch stream után fogom streamelni a No Man's Sky-t, attól függ, mikor jelenik meg. Hallod, péntek délután már én is lestipistopiztam így a családnál az időmet, úgyhogy majd keressük meg egymást a galaxisban, ha... Ezt páran felvetették már. Én szkeptikus vagyok. Igen, egy nagy bajom van ezzel, hogy pénteken nagyon jó koncertek lesznek a szigeten. viszek laptopot és mobilnetet. De azért most senki így a... Senki nem érdekel, Viktória, ez a kérdés, amit fel akarsz tenni. A viccet félretére. Ez egy teljesen egészséges dolog, hogy rendkívül régóta várt játékra. Nem, az épp azon gondolkoztam, hogy pénteken valami buliba vagyok elvileg hivatos, de hogy... De amúgy te introvertált és antiszociális, hogy nehogy már itt egy mert ilyen... hogy lesz mobilnetem elég sok. Egyébként Vikinek már átspemeltem egy No Man's Sky streamet, mert voltak már emberek, akik tudták streamelni. Igen. Úgyhogy átspemeltem egyet, egészen addig lehetett nézni a dolgot, ameddig le nem zárták. A Sony le nem lőtte. Az a helyzet, hogy én egyébként vagy 2 óráig néztem, és 2 órán keresztül nem jöttem rá, hogy 2 stream megy, és hogy az egyikben beszélnek, és nem abban, amit nézek. Ez viszonylag lassan reagáltam erre a dologra. Na mindegy, igazából az a lényeg, hogy elméletileg ezen a héten ki kell derülnie, hogy létezik-e ez a játék egyáltalán. Igen. Csak kiadták a videókat, hogy lesz streameljék. Igen. Én még mindig várom a csávót, ugyanezzel a hamiskás kis mosolyával, amikor így kiáll, és így... Azt hittétek, létezik? Gondolom azért, mert a Sony is elhitte, ugye? Mindenesetre most egy komolyra fordítva a szót, tehát most itt lesz 2-3 nap különbség az első játszható PS4-es verzió és a PC-s verziók között. Ha valaki még nem rendelte elő a PC-s verziót, és nem szeretne a pénztárcája ellensége lenni, akkor várjon legalább 2 napot 12-éig, és nézze meg, hogy mik a benyomások a játékról úgy nagy vonalakban, és hogy az neki tetszene. Ez most egy nagyon jó alkalom, mert én is így izgultam, hogy most így meg kéne venni, de mi van, ha szar, mi van, ha nincs, nem tetszik, és akkor most így kihozták ezt, hogy később jön pár nappal a PC-s verziómon, köszönöm, így legalább nem fogok hülyeségre pénzt kiadni, úgyhogy ne tudnám, hogy mibe vágok bele. Hazugság lenne azt mondani, hogy én megvettem. Mert nem. Mert megkaptam szülinapomra. Úgyhogy... Úgyhogy már kényelmesen várja a Steam accounton. Rá is keresek. No Man's Sky. 2016 5. óha 03. Ja, akkor vettem meg. Két hónap a szülinapom után. Nem ez a lényeg. Az a lényeg, hogy mikor jelensz meg. A Steamen elvileg még nincs jól kiírva, legalábbis én úgy tudom, de lehet azóta frissítették. Nagyon-nagyon várom, azonban a jelenlegi, talán ez eddigi legfrissebb véleményformálásom az valószínűleg az egy ilyen 15-20 órát. Én ilyen 15-20 órát adok a játéknak, miatt megunom. Kivétel, ha nem találok benne valami olyasmit, mint a Falloutban, ami tovább tol, és lehet tovább. Lehet automatizálni? Tehát ha nem találok valami olyan rendszert, amiben, tehát ha ténylegesen az megy, hogy sziklákat törsz, eladod, hogy nagyobb hajód legyen, gyorsabban törsz sziklákat, blablabla, ha ez megy, akkor én valószínűleg egy ilyen 15-20 órát mondok neki, ameddig a lendület visz. Ha nem, akkor viszont... Vagy egy ültőhelyedben? Ne, én nem. Persze a Billit vinni kell mögé. Összesen. Akkor viszont, hogyha nem ez lesz a helyzet, akkor majd keressetek valakit helyettem a CubeCast-be, mert akkor viszont sajnos szabadidő felszabadítás fog történni, és minden programot lemondok. Ez a két véglet egyébként. Nagyon-nagyon várom, nagyon kíváncsi vagyok rá. De például jelenleg egy kicsit kevésbé, mint az, hogy visszamenjek Carmaholic Simulator-t játszani. Úgyhogy... Én futni megyek. Én is szerintem. Én már futottam, úgyhogy... Mondanám, hogy fussunk együtt, de hogy így szerintem lehagyom a VR-ba. Na, ez ilyen magányos dolog, én szeretem ilyennek. Igen, a zene az hasznos dolog mellé. Mikor így, még mondom, hogy elmegyek egy tókörre bringázni, és így apa mondja, hogy ó, király, menjünk együtt, én meg így... Egy tök szívesen megyek vele, de hogy így más kategória két bicikli, meg hogy én így szeretek zenét hallgatni. És mindig azt hiszik, hogy ez így meg kell sértődni, vagy nem, én csak úgy szeretek zenét hallgatni. David mondta, hogy mikor megtudta, hogy járok futni, hogy járjunk futni együtt, és így állok, Dave, miről beszélsz? Te se veszed le a fejhallgatót? Én se veszem. Így van, akkor nem is együtt futunk. Másban futunk, és így, jó, de indulhatnánk egyszerre. Úgyhogy majd nem tudom, megbeszélem. Legalább írunk hangouts, hogy 3, 2, 1. És ennyi. Na jól van, akkor szerintem mára ennyi, a Skype is kezd szétesni nálam legalábbis. Igen, valamiért. Igen, kezd meghalni. Mert igen, úgyhogy... Szerintem azért, mert elindítottam a Káronhanikot, de nem, kikapcsolódott. Lebuktál! Kapcsolod ki, de nagyon sürgősen? Bárki van. Az indiai kecske pornó streamálni. Na, úgyhogy még mielőtt így belevágunk a hardcore dolgokba, nagyon szépen köszönjük mindenkinek a figyelmét, így az elmúlt 48 adásra is visszamenőlegesen, így az elmúlt egyesztendőben. Köszönjük szépen külön. A végére nem akarunk zenét rakni, hogy táncolva köszönjünk el? Moderátorainknak is megköszönném, hogy megköszönnénk így a kitartó munkáját. Tényleg nagyon sokat segítettetek, és reméljük, hogy azért még velünk fogtok tartani, ameddig bírjátok idegileg a dolgot. És akkor jövő héten szünet. Igen. Hát mivel mindenki jelezte, hogy így jobb dolga is akad, és lehet, hogy én is No Man's Sky-hozni fogok akkor. Úgyhogy... Jön a No Man's Sky, és aztán elmegyek Gamescomra. Ez a világ tévedésének egyike. Már tavaly is azt mondtad, hogy így jobb lett volna otthon, mert lehet több mindent látsz a streamen. Ne, nem, az az E3, a Gamescom király. Ja, jó, oké. Mindegy. Most tehát akkor mához két hétre az 50. adással jelentkezünk augusztus 22-én, és úgy nagyjából ennyi. Köszönjük szépen a figyelmet mindenkinek. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok! Na most mondjad! Ne, most én mondjam. Még ne mondjad! Szóval valaki a kommentek között írt valamit,